Jó estét! Jó estét! Na, így már minden más. Azt tudja valaki, hogy ebbe a Hunyadi sorozatba kijátsza Soros Györgyöt? Nem az én poénom, de szerintem kurva jó. Viszont olvastam Dúró Dórának a nagyon lesújtó kritikáját a sorozatról, hogy leszbikus szerelem van benne, véres, koszos, igazából ilyen patetikus példaképe, a fiatalság elé állítandó példaképet vár. De most már így megvan. Én nem láttam, hogy fingom nincs róla. Most már a nemzeti gics az így megvan nem pusztán valva, hanem így el van várva, sőt meg van követelve. Persze. Hogy ez nem gicses, ja. Nem filléres, ja. Nem hazug, hanem valami olyasmi, ami akár történhetett is volna. Ja. Hát nehogy már. Hát a történelem az nem arra való, hogy értsük, az arra való, hogy abból önmagunknak hamis önigazolást merítsünk. Hogyha, de figyelj, még önigazolást is lehet ízlésesen. A történelem minden rezsimben valamiféle előkép volt, vagy előképet kell. Minden rezsim, mindenfajta politikai kurzus, inkább ezt a szót használom, a történelmet előzménynek használta. Ez egyidős az emberiség, ez már az ókorban így volt. A távoli ókorban is. Na most csak tudod, lehet ezt színvonalasan, közepesen és nagyon színvonaltalanul csinálni. Tehát, hogyha majd valamelyik kapun behozom megint Hanvas Bélától az öt géniuszt, és ahol a cigányzenéről ír, ami alatt nem a cigányság népzenéje értendő, hanem ez a magyar nóta. Ő a magyar nótát értette. De ennek kapcsán elvonatkoztatva azt mondja, hogy cigányzenése. Cigányzenének nevezték, mert cigány húzta a kocsmát. Igen, mert a magyar nótát a cigány húzza. Igen, de a magyar nóta sem magyar népzene. Nem ám. De kurvára nem műzen, amit újságírók írtak a kávéházba. Abszolút. Figyelj. Ja. Viszont olyan újságírók írták, akik legalább annyira értették a néplelket, mint Orbán Viktor vagy Magyar Péter. Ja, és hát legalább annyira. Az abban nem véletlen, hogy ilyen vallásosan gyűlölte Hanvas. Ja. Nem véletlen. Tehát abban kifejeződik valami a magyarságból, a magyarság lelkéből, amit a magyarság nem tud kiheverni. Nem tud. Azt mondja, hogy a nép igazi kultúrájához semmi köze. De valamiért úgy tapad rá a magyar lélek, mint a légy papírra. Ja. Valamiért ellenállhatatlan, valamiért nem tud gyógyulni belőle a magyar kultúra. Én amikor gyerek voltam, és hallgattam a magyar nótát, én azt reméltem, hogy na, mire én 50 leszek, jelzem, most vagyok annyi, addigra ez már kipusztul. Hát kihalnak. De akkor is csak az öregek fogyasztották ezt a szart. De addigra kipusztul, és nem lesz. És most, baszki, ugyanolyan öreg magyarok, ugyanolyan tömegével hallgatják, akik az akkori öregeknek az unokái voltak. De ezt honnan tudod? Az meg kapcsolt be a Kossuth Szerintem rádiót. Inkább a lakodalmas. Kapcsolt be a lakodalmas már nem a hagyományos magyar nóta. Még mindig van magyar nóta. Aha. Még mindig van. Még mindig itt van. És most már úgy gondolom, hogy gyerekem lesz 50, és még lesz magyar nóta. Mert a nemzedékek átadják egymásnak a szolgasággal, a korruptsággal, a cinizmussal, a rossz lelkiismerettel. Így átadják a magyar nótát. De figyelj, de pont neked meséltem a múltkor, hogy amikor a lányom len van velem Isaszegen, akkor bekapcsolom ebédkor a Déli Krónikát, teljesen 70-es évek, ha jó esetben, néha 50-es évek, és utána meg a Jó ebédhez szól a nóta. Az. Hát, hogy a lányomat triggereljem, szóval ez ilyen szadista, tudod, a gyámügynek szólni kell, hogy a NER kultúrát itt... Akácos út, ha végig megyek rajtad. Tudom, mindig ezt mondom. De a múltkor azt beszéltük itt, hogy van olyan, ami még nekünk is tetszik. Igen, de az valójában a Kicsinyfalum ott születtem. Igen, én, ami az alkoholizmusról annyira ellenállhatatlan hitelességgel, autenticizmussal tanúskodik, de az valójában nem magyar nóta. Na, az egy ja, mulatos, az egy mulatos lány. De nem, az egy mulatos, az egy mulatos, az ja, 3 plusz 2 által de a 80-as évekbeli mulatos sláger. De meg volt már 100 éve, csak nem tudjuk. Hát egy csomó mindent felújított a 3 plusz 2, meg a Fekete Pákó, meg az érted. Ezt felújított, azok a régi nóták voltak, háború előttiek. A Dide, a Didit? Az nem. Az nem, az nem. Az kétségtelen nem. De kuplékba énekeltek egyébként ilyen hasonlókat. Szóval, szóval ez a, ennek, a, ennek a magyar nótának ez a szirupossága, ez a hallatlan felszínessége. Ja. Mert hogy nincsen baj azzal, hogyha hömpölyögnek az érzelmek, de akkor vezessenek mélyre azok az érzelmek. Legyen fedezete, legyen tartalma. De ezek a, ez, a, ez a magyar nóta, ez a ez a siránkozás a semmin. Mm-hmm. És tudod, az, hogy kisírom a magamat a válladon, de semmi olyan igazán személyeset nem mondok el neked még a végén, visszaélnél vele. Yeah. Tudod, hanem akkor csak siránkozok, hogy jaj, de rossz a sorsom, és kérdezi, hogy miért. Jaj, ne is kérdezd. Tudod, ez, yeah. Bazeg, ez a magyar nóta. De hangosan. Semmi, semmi zik, bazd meg, de keservesen. De ez már tiszta Heideggel. Hát tök jó. Tök jó. Te, figyelj, a 5 géniuszba ennek kapcsán írja. Tulajdonképpen ezt akartam mondani, csak eltértünk, mint mindig, már a nóta irányába, hogy ez a kultúra, ez ráül, azt mondja, a szobrászatra, a festészetre, és a parlamenti szónoklatokra, és azt mondja, a finomabb ízlésű ember össze rándul, vagy megremeg, hogyha ezeket a szavakat hallja, hogy nép, nemzet, haza, meg ilyenek, írja Hamvas. Nagyon keserű, ezt tudod? Nyúlós szónoklatok és ízés, stb. Stb. Egyébként a Hómanszegfű magyar történetben meg ezt a barokkra vezeti vissza. Tehát itt az ellenreformációnak akkora volt a szerepe, hogy a barokk túlélve magát neobarokként végig megmaradt a következő évszázadokba is, és akkor már az gicssé vált. Tehát lehet az ezt az egészet. Azért, mert itt valójában nem a katolicizmus lett helyreállítva, hanem az ellenreformáció lett diadalra vezetve. Érted? Tehát hogy valójában nem lehet kitörölni a protestáns évszázadokat, ja. hanem hát ez rekatolizálva lett. Igen. Na, és így aztán beestünk a két kultúra, meg a két szellem, meg a két alapállás közé. Igen. Március 15-ére rohadt nagy tüntetés és sztrájk készülődik Szerbiában. Szerbiában. Hát valahol legalább megünneplik a nemzeti ünnepünket. Szerbekre még számíthatunk. Na most egy hírrel kezdeném. Volt ez a Mannheimi merénylet. Csávó behajtott a tömegbe, leszakadt láb és egyéb. Egy német oldal azt írja, hogy az autó vezetője Alexander Scheuermann Ludwigshafenből, Rajnavidék Pfalz, Baden-Württembergbe született, egyedülálló képzett tájsebész és elmebeteg. Többször orvos kezelte. Egy másik oldal azt is írja, hogy AfD szimpatizáns volt, de hogy a szélsőjobbos fegyverkereskedelmi hálózat vizsgálat során dokumentumot találtak az úgynevezett Ringbund megalapításával kapcsolatban. Ilyen dolgok. És egy szír figura volt, egy taxisofőr, aki megállította ezt a helyzet, de volt neki egy társa. Nem vagyok német rendőr, meg ügyész, meg nem tudom. Ez onnan származik ez az információ. A magyar sajtóban én nem találtam erről semmit, a balliberális sajtóban se. Hát a NER sajtóban értem szerint, amikor valaki gázol, az kizárólag migráns. Igen, az, hogy Kínában is volt iskolai késelés, hát biztos ott is a migránsok Kínában. Szerbiában volt iskolai lövöldözés, mondanom se kell, hogy egy szem migráns se volt, tudod, szóval. És nálunk is volt, egyébként az viszont kurva érdekes, hogy amikor ment ez a nagy muszlim cucc, akkor mi is behiszterizálódtunk egyébként rendesen, de és jó, nem akarom kisebbíteni a bevándorlás valós problémáit, amúgy Angela Merkelnek szerintem bíróság előtt lenne a helye. Még ha nem is börtönbüntetése, de szimbolikusan, hogy tacsra vágta az meg Németországot, meg Európát ezzel a politikájával. Na, de most nem ez a témánk, hanem hogy hazudik a magyar sajtó, meg Ferdít, a balliberális, a NER sajtó, propaganda sajtó, a balliberális sajtó, meg bulvár, bazd meg. Ilyen fél bulvár. Van egyetlen olyan újság, ahol az ember információt talál vélemények helyett, meg ilyesmit? Hát jó. Ja, aha. Hát hogyha mondjuk ilyen geopolitikai folyóiratot olvasod, biztos van. Ez azért félelmetes ez az eset, amikor a elmebeteg germán követel olyan merényletet, ami hát inkább eddig legalábbis az őrült az ilyen szunnita dzsihadista arabok követtek el, és akkor jön a szír migráns, és megmenti a németeket tőle. Hát igen. Ez bizarr. És félelmetes. Ez félelmetes. Mert erre hogy varjál gombot? De te most, ez most mit jelent? Mert ja, te most túléptél a sajtó hazudik, meg hamisít témán. Igen, nem, a jelenségről beszélek. A dzsihadizmus az egy érthető jelenség. Az érthető. Vonatkozik rá egy narratíva, ami megmagyarázza, így kezelhető. Az ember azt hiszem, hogy az értelmével küzd a démonok ellen, amit az ember ért, azt meg tudja szelídíteni, és azt művelni tudja. A művelet alapja a megértés. Amit viszont nem ért az ember, az az embert műveli. Ezt most fordítsd le, vagy ez most nem is politikai téma, hanem ez minden, nem ez egy társadalom, pszichológia. Igen, ez egy általános pszichológiai működés. Ja. És szóval itt ebben a szituációban most én ezt a jelenséget őszintén nem értem. Tehát ezt a tömeggyilkos német fanatikust, aki nem is az arab negyedbe hajtott be. Hát ez az oké, okay, hogy egy neonáci fölgyújtaná a mecsetet. Az logikus. Az még értenénk. Igen. Az még értenénk. Aha. Hanem, hogy ez a német, ez behajt a németek közé, hogy elgázolja őket. És akkor a habatortán, vagy a cseresznye a hab tetején az, hogy jön a szír, és megmenti a németeket tőle. Igen. Jó. Nem tudom. Figyelj, ez, amit most felolvastam, ez konkrétan egy német cikk, vagy annak a fordítása, egy ismerősöm küldte, csak... Na, a másik, amikor fölgyújtották a Los Angeles, vagy fölgyulladt, nem tudni, ott Los Angelesbe az erdő. Fél Hollywood leégett. Egyébként ilyen szimbolikus. Egyébként az is szimbolikus volt, tudod, ez a vége a izének. Olyan, mint a Titanic süllyedése, tudod. Tehát teljesen ez a izé volt, tudod? Vagy a Notre Dame leégése. De itt az, hogy a Trump jön, és leég Hollywood. Szóval ez kurvára, ez nagyon jó. Tudok mi? Kurva rossz kedvem van, nagyon rossz Hollywood közérzetem, de legalább ezek a poénok, a fekete humor így kihúz egy picit. Hollywood leégett a szószoros, és átvitt értelmében abszolút, is. Abszolút, abszolút, abszolút. Na, ott magyar NER médium, a gyújtogató illegális migráns volt, letartóztatták. Megnézem a nyugati lapokat, 19 ember tartóztattak le, köztük egy tűzoltó, egyenruhát viselő figurát is. Na. Tehát, hogy ha az ember tudott tájékozódni akar, akkor rákaptam egyébként a határon túli magyar újságoknak az olvasására, hogy mi van Szlovákiában, meg Szerbiában, mert magyar vizében nem nagyon tudom meg. Nem nagyon. Ha már sajtószemlézünk, Mandiner cikk, szakértő, 2. Nincs olyan, hogy könnyű drog, vagy nehéz drog. Drog van. Az anyátok picsája. Javában zajlik a hajtóvadászat a drogkereskedők ellen, azonban akadnak szakemberek, akik szerint a hatósági fellépés korán sem elég. Oda kell figyelni a családokra, és nagy hangsúlyt kell fektetni a megelőzésre is. Nincs olyan, hogy könnyű drog vagy nehéz drog. Baszd meg! Az nem nehéz drog, az kemény drog. Baszd meg, ezek azzal hencegnek, hogy olyan hülyék, mint a faszom. Hogy kimondani se tudják azt, amiről beszélni akarnak. Nehéz dió ez. Nehéz dió. Ez egy nehéz dió. Baszd meg, drog van. Azt mondja, drog van. De tudod, az alkohol, ami alapélelmiszer, maga a pálinka, az nem drog. Az nem drog. Tudod, drog van, és az a drog, amire a magyar állam azt mondja, hogy az illegális. Ami meg legális, az meg alapélelmiszer. Baszd meg. Nincs könnyű drog, és nehéz drog. Hát az anyátok picsáját. Hát a kurva anyátok picsáját. Aztán, elhatárolódom aztán, közönséges barátomtól. Na aztán itt van. Van egy ilyen Mandiner cikk, ezt is imádom, mert figyelem egyébként a lájkok és diszlájkok arányát, mert az így elárulja, hogy így a, mitől visítanak a lipsik. Minek körül a népnemzeti tábor. Mémesült ez a visítanak a lipsik. Trump bekeményít, tönkreteszi az orosz gazdaságot, ha Putyin elutasítja a béke megállapodást. Nulla like, 18 dislike. Na azért itt, hogyha választani kell a Trump meg a Putyin között, nem okoz nagy nehézséget, hogy hova álljanak. Trumpot is addig szeretik, amíg a Putyinnal bratyizik. De abban a kurva pillanatban, hogy megfenyegeti Oroszországot, hát az rögtön a, be kell sorolni a Kreml és a Vörös Csillag mellé, bazd meg. Hiszen népnemzetiek. Hogy a magyar jobboldal az orosz szimpatizás? Hát, talán a szimpatizást le is hagyhatjuk a végéről. Vágom. Ja. Ja, nagyon kemény. Nagyon kemények ezek a újságokban megjelenő cikkek, mert én ezeket azonnal befotózom, bazd meg. Szeretem fölbaszni az agyam mindig. Pont erről akartam. Macron szavait világháború követheti, írja a Magyar Nemzet. Macron szavait világháború követheti. Statisztika, Puzsér, statisztika. 76 esetben ítélte el a Magyar Nemzetet tavaly, csak tavaly a bíróság. Tehát 76 hazugság hivatalos. Szerintem nem 76 az, megvan az 777 is, csak hogy bíróságon 76. Ez a 76 sajtópert vesztett el. Beindult a nyerészkedés, írja a Mandiner. A miniszterelnök szerint is tűrhetetlen, ami a boltokban megy. Hát tűrhetetlen, bazd meg, hogy a kibaszott forint elveszíti az értékét. Ez a, de tudod, és ez a, jönnek a kereskedők. Igen, az infláció átterelése, átcsatornázása a cégekre. Ezek nyerészkedni akarnak, tudod? Nyerészkedni. Nem arról van szó, hogy bebaszott a unortodox gazdaságpolitika, és most már nem vagyunk képesek arra, hogy fenntartsuk a forintnak a vásárlóértékét a konjunktúrát követő megélhetési válság közegében. Robi, reklámot láttam talán 2 vagy 3 hete, hogy Nyíregyházáról, vagy Debrecenből, vagy mindkét helyről, nem tudom, autóbuszok programszerűen ilyen bevásárolni Romániába. Nem Ausztriába, bazd meg, Romániába. Azt tudom, van olyan barátom, aki viszont a Duna mellett él, Szlovákiában rendszeresen járnak át a magyarok. Egyébként, jól tudom, Nagyváradra dolgozni is járnak át. Pencsik Gábor a Mandineren nyilatkozik, megnyilatkozik, már Mandiner szemlézi a Facebook bejegyzését. Ezt figyeld, ezen beszarsz. Valahányszor jobboldali kormány van hatalmon, mindig előjönnek ezzel. Most megint mantrázzák. Mit? Nem tudom, nem. Kurva komoly. Nem tudom, mit. Ez már a NER szintje. Nem tudom, mit, de nem ez a lényeg. Nem ez a lényeg. Tudom. Valahányszor jobboldali kormány van hatalmon, bazd meg. Hát 15 éve teljhatalmon vagytok az anyátok picsáját. Mi az, hogy valahányszor? Mert úgy csinál, mint hogy hát itt 4 évenként ez van, máskor az van, és ezek mindig, amikor éppen kretenséggel jobboldali kormány van hatalom, bazd meg. Mi a fasz? Mi az, hogy mindig amikor? Hát kurvára 15 éve egyfolytában. Á, egyébként Nebandzsa Bencsiket állítólag cancelezték. Vagy ezt írta a sajtó. Hát most ez a... Ez a Gábor. Ez ja. A másik Bencsik. Ja, bocsánat. Ja, milyen komoly ember, milyen komoly véleményember vagy, bazd meg, ugyanez. Ja, ja, ja. A Bencsik András nem hívják a műsorokba. Évtizedek után. Ez érdekes. Ez érdekes. De amikor miért? Már ilyen figurákat canceleznek, mint Bencsik András. Nem tudja ő maga se az okát. Tényleg fura. Tóth Gabit is lecserélték. Pedig ők nem hagynak senkit az útszélén. Na mindegy. Valahányszor a jobb oldal. Hogy megakadtál ezen, leszarok. Minden, ez megfigyelte a csávó, hogy mindig ahányszor a jobb oldal van épp ott hatalmon, mindig ezek bazd meg mantráznak. Mantrázták. Abszolút. És tudod, még 50 éven keresztül lesznek hatalmon, és 50 éven keresztül fogják azt mondani, minden olyan alkalommal, amikor éppen mi vagyunk hatalmon, ezek mantráznak, bazd meg. Igen. Csak ne kelljen átadni a hatalmat. Igen. Ja. Figyelj. Sajtószemlézünk még? Nekem van még bőven? Ne. Én pont ezt akartam mondani, hogy én így... Még az elmúlt egy-két évben sokkal több NER sajtót fogyasztottam, mint úgynevezett ellenzékit. Egyszerre irritált és mulattatott. És a Facebookomon a ilyen szarkasztikus posztjaim javarészt a NER sajtó valamely cikkére, vagy hangvételére adott ilyen vicces, ironikus reflexió volt. És rájöttem, mert... Az elmúlt hetekben egyáltalán nem olvasok NER sajtót, és nem hallgatok, teljesen letiltottam magam róla, és a Facebookomat kikapcsoltam már a Martinetel Wolf oldalt, és az ilyen oldalakat, sőt ismerőseim gormadáját töröltem és tiltottam. Tehát azt jelenti, hogy buborék és safe space, ezt vettem észre magamon, és ez rémisztő, tudod? Tehát rémisztő megfigyelni ezt a folyamatot az embernek magába, amit sose tartott jónak és helyesnek, és hogy ezt mi váltja ki, tudod? A vicces, irritatív szemétkedésben még van valami kedvesség. NER sajtót, rendszeresen néztem a Bayer Show-t régen, tudod, és meg ezeket. És most ezzel találkozom ilyen irtózat. Iszony érzésem van. Tehát, szóval nekem ez a nem tudom, lehet, hogy beparáztam, lehet, hogy a fasz tudja, nem tudom, de nekem ez nem vicces. Viszont visszatérve hírekre, Szlovákiába, pontosabban Pozsonyban megkéseltek egy fiatalt, mert magyarul beszélt. És utána pár százan ottaniak tartottak is egy tüntetést ez ellen. Hogy Szlovákia azért toleráns, befogadó, meg mit tudom én micsoda. Bánya Lukán megvertek magyar szurkolókat, szerb szurkolók. Ilyenkor hol vannak a nagy karcsörtető pitbullok? Ilyenkor hol vannak a pitbullok? Vagy Szijjártó nyilatkozat? Lemaradtunk Szijjártó Péter nyilatkozatáról. Ja. Na ennyit a határon túli magyaroktól vágod. De tudod, amikor a magyar gyűlölő Robert Fico hatalomra vergődött Orbán Viktor segítségével, és a határon átengedett migránsok jó voltából, akkor Trombi barátod megírta, hogy inkább Fico, mint akárki más. Aha. Tehát tudod, van egy politikai felhozatal, és akkor ő kiválasztja a magyar gyűlölőt közülük, és azt mondja, hogy inkább ő, mint akárki más. És ezt vettem észre a komment falakon, tudod? Mindenki, hogy Fico, így Fico, úgy Fico, a nagyobb öreg. A visítsatok a Lipsi, ami ugye eredetileg egy ilyen dühből írt, szarkasztikus Facebook posztom volt, csak csinált egy pici karriert, mert sokan rájöttek, hogy valamit ott nagyon eltaláltam. Annak pont az a lényege, hogy semmi nem számít. A Nemzet az Orbán Viktor doktor miniszterelnök úr. Az a Nemzet az Orbán Viktor doktor miniszterelnök úr? Meg a mi bandánk tudata. És mondok neked valamit, lehetsz... te lehetsz keresztény nemzeti templomba járó, figyelsz, konzervatív, Ángyál Józsefről jutott eszembe, aki most megint egy ellenzéki pozíciót fölvett, és így tiltakozik minden ellen meg, ez Ángyál József. Tehát. És akkor is büdös Lipsi vagy és vók, meg hazaáruló. Lehetsz homokos, orgiázós, ateista, volt kommunista, besúgó, ügynök, MSZMP, párt, bármi, akkor is jó magyar ember vagy, ha a mi bandánkhoz tartozott. Tehát most jutott el faszt, ez már évek hosszú, semmi nem számít. Semmi. Se a múltad, se a nézeteid, se az életmódod. Semmi. Semmi. Érted? Az, hogy velem vagy, vagy nem vagy velem. A tiszta gangster logika, tudod? Hogy a picsába jutott ez az ország ide a rendszerváltás után 35 évvel? Egy más ország nem jutott ide, már magától. Már úgy értem, hogy magától. Mert Grúzia nem magától jutott oda. Tudod? Az a helyzet, hogy a Rákosiról, meg a Gerő Ernőről, meg a Kádár Jánosról nagyon sok rosszat el lehet, és el is kell mondani. De Rákosi, Gerő Ernő, meg Kádár János idején a Magyarországnak a moszkvai orientációja azért magyarázható volt azzal, hogy Magyarország nem volt független állam, Magyarország megszállás alatt állt. Igen. Itt a Vörös Hadsereg állomásozott. Most Magyarország nem áll megszállás alatt. Nincs mentség. Saját magunkat szálljuk meg. Erre nincs mentség. Arra, amit az Orbán tett, erre nincs mentség. Még a Rákosinak is van mentsége, bassza meg, mert nem volt független ország Magyarország. Erre nincs. Erre a nemzetgyalázatra nincs. És te március 15-re mit is üzensz? Neked van egy üzeneted. Nos. Hogyha az a csatlakozás óta 2004-ben csatlakoztunk az Európai Unióhoz, bármelyik pillanatban megkérdezték volna a magyarokat arról, hogy akarnak-e távozni az Európai Unióból, több mint 80%-os arányban szavaztak volna nemmel erre a kérdésre. Ez 2004 óta minden pillanatra vonatkozik, bármikor. Akár ebben a pillanatban, egy éve, öt éve, tíz éve, 15 éve, 2004 óta ez mindig így volt. 80% a maradásra szavazott volna. Ez nem egy hipotézis. Tehát minden vizsgálat és mérés ezt mutatja. Tehát itt nincs vita a intézetek közt. Ez konszenzus. Na most, és itt jön a különös probléma a magyar néplélekkel. Magyarok 80%-a maradni akart az Unióban. De amikor Orbán Viktor szabadságharcolt Brüsszel ellen, amikor az óriás plakátjain gyalázta Brüsszelt, amikor vétókkal bénította meg Oroszország érdekei mentén az uniós döntéshozatalt, akkor a magyarok élvezték. A magyarok lelkesek voltak, és büszkék voltak a szabadságharcos gesztusaival, a szuverenitásával verető miniszterelnök. Várjál, előtte, milyen nagy, előtte meg tényleg ez a undorító szervilis bokacsattogtatás volt, tudod. Az a másik véglet volt. Az a másik véglet. Tudod? De most ne a politikáról beszéljünk. Ne arról, hogy a politikai osztály hogyan viszonyult az unióhoz. A magyarokról beszéljünk. Azokról a magyarokról. Jó, de ehhez hozzátartozik, hogy előtte meg, ha megnézed a Gyurcsányékat, stb. Korábban a Megyesi, stb. Ez a nagyon szervilis. Na, várjál. Létezik az unió kritika, amelyik nem Oroszországnak szolgáltatja persze ki az uniót. Ezt hívják úgy az Európai Parlamentben, hogy reformerek, konzervatívok és reformerek. Az egy uniókritikus. Az a frakció, az a frakció, amiben a lengyel nemzeti radikálisok, aha, a Giorgia Meloni. Ja, vágom. Na ez egy atlantista szélső jobboldali frakció, amelyik radikálisan bevándorlás ellenes, nagyon erős és éles kritikával illeti az uniót, meg az unió működését, de zéró tolerancia van az FSB-vel szemben, Moszkvával szemben. Aha. És nagyon éles vörös vonal. Hát lehettünk volna ez. Nem kell itt bokát csattogtatni. Persze. Lehettünk volna ez. De ezek nem... nem unió ellenesek, ezek az unió működését akarják reformálni, ezek az unió működésével állnak konfliktusban, nem az unió létével. Ha. Nos, a magyarok nagyon ravasznak gondolták magukat. Nagyon ravasznak. Olyan ravasznak, mint a cigány viccekben, a cigány vagy a székely viccekben a góbé. Ezek egyébként tök ugyanazok a viccek. Olyanok mesélik, akik a cigányokra úgy gondolnak, hogy hát azért milyen ravasz népség, igen, akkor azok cigánnyal mesélik. Ha meg népnemzeti, mi hazánkos, vagy ilyen nagyon hardcore nemzeti radikális. A zsidó viccek másfajta. Szerintem nem az másfajta, az másfajta. A zsidó vicc az arról szól, hogy a zsidó az meg sajnálja a pénzt mindenre és bármire, és a fogához veri a garast, és minden fillért megbasz. Ügyeskedik. Megélt fasszal. Most a cigány vicc, meg a székely góbé vicc, amit tök ugyanaz a vicc, csak a népnemzeti vagy, akkor székellyel meséled, ha meg cigány vagy pedig ilyen cigányokkal szimpatizáló, akkor meg a cigánnyal meséled, és ezek mindig arról szólnak, hogy az illető a cigány vagy a székely, az annyira ravasz, hogy jól átbassza a másikat, de a másik meg is érdemli, mert hát a ravaszabb az mégiscsak átbaszta. Na ezek a székely góbi viccei. Sosem az jön ki a végén, hogy bazd meg egy geci inkorrekt szaralak, hanem az jön ki, hogy jó, ravasz. Okay. Átbaszta a másikat. De jó is az. És tudod, ez a bot vagyunk a küllők között élvezete, tudod. Tüska a köröm alatt. És a magyarok azok meg voltak győződve arról, hogy ők a székely góbé a viccből, akik kibaszott ravaszak. És a legravaszabb közülük Orbán Viktor. Hiszen a pénzt mindig hazahozta. Igen. És hogy ők úgy gondoltak magukra, hogy ők értik ezt az egész játékot, hogy ez valójában egy ilyen kommunikációs, ilyen identitás gyártás, és egy ilyen jó kis kommunikációs trükk, hogy most az Orbán Viktor úgy csinál, mintha ő hadakozna az unióval, mert ezzel nagyon jól hasznosítja egyrészt a hagyományos magyar sérelmi kultúrát, és ezt ötvözi a globálisan éppen felgerjedő elitellenességgel. Hát ez egy bomba jó kommunikációs szerep, és módszer, hogy ő szabadságharcol, és akkor ő benne ezt a kurucos dacot, meg ezt a magyar népléleknek ezt a rezisztens identitását, ezt meg tudja élni a magyar ember. És akkor azt érezték a magyarok, hogy jaj, de ravasz ez az Orbán Viktor, de mi akik legalább ilyen ravaszak vagyunk, mi értjük, hogy az Orbán Viktor csak ravaszkodik, hát hogy akarná kivezetni Magyarországot a nyugati szövetségből? Hát onnan kapja az eurót. És akkor látták a magyarok, hogy hogy gazdagszik Mészáros Lőrinc, meg hogy gazdagszik Tiborcz István, hogy sajátítják ki az uniótól kiutalt fejlesztési forrásokat. Még meg is nyugodtak. És azt mondták, hogy magyar kézben van. Nagyon jó, nagyon, nagyon jó, hát közösek az érdekeink. Mi ugye a 80%-nyian maradni akarunk az unióban, és lám a Tiborcz meg a Mészáros, hogy gazdagszanak. Hát közösek az érdekeink az ország gazdasági és politikai elitjével. Mi maradni akarunk, és hát ez nekik hogy milyen jól megéri. Hát akkor hát maradunk, ugye? És akkor hadd szabadság harcoljon. Majd, ha túl messzire megy, akkor majd, ha majd ez napirenden lesz, hogy mi kilépjünk az unióból, mert ők úgy képzelték, hogy ez így fog történni, hogy lesz egy huxit népszavazás. Na majd akkor kell észnél lenni, gondolta a ravasz magyar. Akkor majd be kell húzni a féket azon a népszavazáson. És el sem tudták képzelni, hogy Magyarország úgy zuhanhat ki a nyugati szövetségből, és itt nem kizárólag az unióról, hanem akár a NATO-ról is szó van, hiszen meg lehet, hogy az unió már katonai védelmi szövetségként szerveződik többek közt, tehát nem pusztán gazdasági és politikai, hanem emellett katonai védelmi szövetségként szerveződik újra, oda már minket nem fognak meghívni. Ez az, amihez a magyaroknak nem volt fantáziájuk. Hogy ki lehet zuhanni úgy a nyugati szövetségből, hogy nem lesz huxit népszavazás. És most van az, hogy a magyarok nagyon rábasztak. Ha most megkérdeznéd őket, most is 80%-nyian azt mondanák, hogy maradni akarnak. De már elmúlt az a történelmi helyzet, amikor beleszólhatnak a maradás vagy kiválás kérdésébe. Most van az, hogy rábasztak a ravaszkodásra. Ők azt képzelték el, hogy ez majd úgy fog menni, hogy ők belesznek avatva ebbe. És tulajdonképpen partnerként fogja kezelni az ország vezetése őket. De hát, és jól kiszámolták, hogy Orbánnak semmilyen szempontból nem érdeke kiválni az unióból. Nincs értelme, nincs rá szükség. És akkor ez az egész csak egy szerepjáték. És nem gondoltak bele abba, hogy ha az unió újra szerveződik, többek közt azért kell újra szerveződnie, mert túl nagy szabadságot kaptak a tagállamok. Egyetlen tagállam, amit fölvásárol az FSB, megbéníthatja a komplett unió döntéshozatali mechanizmusát, emiatt a vétórendszer miatt, hogy újra kell szervezni új alapokon, és ha újra kell szervezni új alapokon, akár katonai védelmi szövetségként, vagy kiegészülve ezzel, akkor oda pont azért nem fogják meghívni a magyarokat, mert nagy részt azért kell újra szervezni. Mert a magyarok visszaéltek a kapott jogaikkal. És az a helyzet, hogy most... Te úgy beszélsz, mint hogy egy másik nemzetről beszélnél. Aha. Nem azért, mert ne vállalnék sorsközösséget a magyarokkal. Én készen állok arra, hogy vállaljam a rettenetes következményeit annak, ami jönni fog. De semmi közöm ahhoz a nemzetgyalázathoz, amit itt az elmúlt 15 évben lerendeztek. Semmi közöm nincsen a 1848 eszményének, a feudális társadalom polgári átalakításának a felmondásához, Magyarország nemzeti függetlenségének az elárulásához. Semmi közöm nincs 1956 meggyalázásához, Magyarország Moszkva szövetségébe való visszavezetéséhez. Semmi közöm nincsen Szent István örökségének, a nyugatiságnak, az elárulásához, a lábbal tiprásához semmi közöm nincsen. Ezt a magyarok nélkülem vitték véghez. Maguk ellen és ellenem. Én ebben nem vettem részt. Én nem gondoltam azt, hogy majd ravaszabb vagyok, mint Orbán Viktor. Aki majd persze, azt mondja, de nem arra kell figyelni, amit mond, hanem arra, amit csinál. És ugye mit mond? Hogy, kétszer megy be az ajtón, vagy az hogy van? Ezt te szoktad idézni. Az is valamilyen kétszer megyünk be az ajtón, vagy jövünk? Ja, nem. Vagy, a faszom az. A forgóajtó, aha. Aki a másodiknak megy be a forgóajtón, de elsőnek jön ki. Aha. És ki az, aki másodiknak megy be a forgóajtón, de elsőnek jön ki? Az, aki nem megy be a forgóajtón, bazd meg. Hanem ott, tudod, van az a másik ajtót mellette, az a zsanér, hogy fordul. És a tácslisztol, bazen. Ez a ravasz geci. Kurva nyomasztó. Aki nem, jó. Tudod, amikor Orbán Viktor azt mondta, hogy nem azt kell figyelni, amit mondok, hanem amit teszek. Ki az, akinek nem azt kell figyelni, amit mond, hanem amit tesz? Van erre egy szó? Ez a hazug. Ez a hazug. Na, pont ezt akarom mondani. Te írtál erről egy cikket, ami majd meg fog jelenni, és ugye elolvastattad velem. Hát ebben semmi, el szoktuk küldeni néha írásainkat egymásnak. Én is őt szoktam, amikor posztoltam még. És akkor ott mondtam neked, hogy nem biztos, hogy lehet, hogy igazad van, bárcsak ne lenne, de ugye én kapaszkodok a reménykedésben, nem biztos, hogy igazad van, tudod. És azt mondtam, hogy akkor a zsetont tettek föl Trumpra. Magyarország szerint, tehát lehet, hogy nézd, a NER kemény táborra ez a ruszki barátság teljesen igaz. Hiszen fasiszta elvtárs ország, nálunk is be kéne azt a fasiszta rendszert vezetni. Erre vágynak, tudod? Fasza jó, lehet veséket leverni, leköpni a tehetségesebbet, a sikeresebbet, a boldogabbat, ez ismert dolog, oké. Okay. De Orbánra, meg a belső körére nem biztos, hogy így van, még hogyha mondjuk a sajtójuk ezt is tükrözi. Vagy valami ilyesmit. Németország és Oroszország közötti Spiro egy-két évvel ezelőtt mondta, ő nagyon jól beszél oroszul, és nézte az orosz izét is, sajtót, meg nem tudom micsoda. Az íróról, meg drámaíróról van szó. Spiro azt mondja, hogy Magyarország az Oroszország és Németország között egy csatorna, egy összeköttetés. Gondolj arra, hogy most, ha fegyverkezik Európa, itt van a Rheinmetall. Kurvára itt van, és a Zalaegerszegen gyártott első Hughes most ment ki Ukrajnába ma. Magyarországon gyártott. Csúcs Rheinmetall termék Ukrajnába most ment ki. Tehát én sokkal inkább el tudom képzelni, hogy ő most Amerika és Oroszország között akar valami csatorna lenni, és ezt ő úgy ért el, hogy fúrja az EU-t folyamatosan, hogy jó legyen ezeknél a hatalmaknál. Trumpra is érvényes. Az más, és van neki egy balkán politikája, ami talán most látszik beszarni, mert a magyarokat kitiltották Bosznia-Hercegovinából, a magyarok el akarták menekíteni ezt a Dudik nevű egy évre elítélt szakadár politikust. És a magyaroknak ott már egész rossz híre van. A tekesekkel ráadásul, érted? És én azt látom inkább, hogy Orbán az rulettasztalra tesz kurva nagy, hát az országot, tudod? És ilyen, én ezt kalandorpolitikának tartom, de, és vabankot játszik, dupla vagy semmit, tudod? De úgy, hogy, bejön, te vagy, úgy hogy te vagy a zseton. Hát persze, de ha bejön, akkor meg itt ő ilyen középhatalmi státuszt képzel el, meg ilyen energiaközponti elosztók leszünk, német ipar, oroszok és Amerika közt egy ilyen közvetítő, és... De ez ő lesz, nem hát, mi leszünk, na, ez ő lesz. De, ami nekünk ebből kijut, az Kelet-Magyarország, azok a MÁV járatai, az az oktatás és az egészségügy állapota, az a magyar élet. Nem te leszel, bazd meg, a közvetítő. Meg nem a te országod lesz a közvetítő. Nem. Orbán Viktor lesz a közvetítő, ő lesz az energiaelosztó. Te, Robi, az osztrák-magyar monarchiába voltunk nemzetközi szintéren, mint hogy egy birodalom kiemelt részei voltunk, és akkor volt utoljára az, hogy magyar politikus nagypolitikába, európai nagypolitikába, sőt, áttételesen világpolitikába bele tudott szólni. Vagy képviseltette magát. Milyen volt ugyanakkor a monarchia társadalma? Mi jutott itt az embereknek? 3 millió koldus országa? 1,5 millió ember Amerikában rövid időn belül? Érted? Nincs meg ennek a történeti előzménye? Aj, bazd meg, nincs kedvem viccelődni. Az történt meg, amivel a magyarok nem számoltak. Hiába képzelték magukat olyan nagyon ravasznak. Két olyan esemény zajlott le, és tulajdonképpen zajlik most is, amelyek hát nem voltak kalkulálva. Az egyik az az, hogy Magyarországon Orbán Viktornak elkezdett megrendülni a hatalma. Olyan mértékben, hogy az az eddigi 15 évnek a félalkotmányos, félautoriter rendszerében már nem feltétlenül kontrollálható. Maga a rendszer kezd megrendülni. Olyan kihívással szembesült a Tisza áradásának a képében, hogy bottal üti a narratíva nyomát, nem uralja többé a pillanatot, hanem a pillanat uralja őt. Most csak a belpolitikáról beszélek. Hogy elvesztette az uralmat a kommentfal felett, elvesztette az uralmat a Pesti utca felett. Most toboroz több száz ilyen, ilyen komment előtt. Bejelentették, de milyen groteszt már ez, bazd meg. De zsoldos hadsereget az internet, aki majd Puzsér pedofil kábítószeres, majd sokan írják. Jó, hát téged most már leszarnak, hát ki, mindegy. Jó. Szóval én Bássa elvtársat már meg se akarják gyilkolni, én már szarcsai. Egyébként én mondok valamit, figyelj, utána térjünk, mert azért apu ne legyen már Tisza párt rendezvény. Bazd meg, most hangzott el először. Másodszor, számolom. Na, szóval, de most szabadjon érteni a magyar politikát, és hogy ebből, bocs, de a Tisza pártot nem lehet kihagyni az értelmezésből. Én kenszeleztem mindent, minden. Na, az van, hogy Orbán Viktor lehet, hogy le kell, hogy váltsa a rendszerét ahhoz, hogy megőrizze a hatalmat. Ennek eddig két feltétele is hiányzott. Egyrészt hiányzott Magyarországon, a belpolitikában a szüksége ennek, másrészt hiányzott globálisan a világpolitikában a lehetősége ennek. Amíg állt az észak-atlanti világrend, addig egy uniós NATO tagállamnak a mozgástere a keletre sodródási potenciálja, az meg volt zabolázva, az meg volt kötve. Annak nem volt tetszőleges mértéke. De a helyzet az, hogy pont ez az észak-atlanti világrend az, ami hát épp az összeomlás peremén billeg. Az Európai Unió a újraszerveződés peremén billeg. A NATO a megszűnés peremén billeg. És ebben a helyzetben a belpolitikai körülmények szükségessé, a világpolitikai körülmények pedig lehetségessé tették Magyarország fehér orosz típusú átalakulását. És azt gondolom, hogy a következő lépés, ami logikus és értelmes Orbán Viktor és rendszere számára, ez lesz. És akkor már nem fog számítani, hogy hogy árad, vagy mennyire árad a Tisza. Nem fog számítani, hogy a magyarok hány százaléka mit gondol arról, hogy Európai Uniós tagság akar vagy sem. 80% is gondolhatja azt, hogy tagságot akar, mert nem lesz beleszólásuk abba a kérdésbe, hogy uniós tagok leszünk-e vagy sem. De egy diktatúra nem lesz uniós tag, az biztos. De már a magyarok nem lesznek erről megkérdezve. Hiába ravaszkodtak. Hogyha ez megtörténik, nem fog többé számítani, hogy hogy vélekednek Orbán Viktorról. Gondolhatja a 90 vagy a 95%-uk is azt, hogy Orbán Viktor országrontó, és hogy Orbán Viktor takarodjon. Nem fog számítani, mert a választásokat ugyanolyan magabiztosan fogja nyerni Orbán Viktor, ahogy Lukasenko Fehér Oroszországban, vagy ahogy Putyin Oroszországban. Ezekben az országokban is megrendezik a választásokat, csak hogy ezek nem nyílt kimenetelű választások. Hát ezeken a választásokon nem nyerhet az ellenzék. Most, hogyha mi itt fehér orosz típusú rendszer lesz, akkor nem fog többé számítani, hogy Orbán Viktor uralja a kommentfalat. Mert azok az orgánumok, amelyek ellenzéki hangot ütnek meg, le lesznek kapcsolva a magyar webről. Ahogy Fehér Oroszországban. Nem fog számítani, hogy Orbán Viktor uralja az utcát, vagy sem, mert karhatalmi erővel fogja uralni. Ha kimennek a magyarok demonstrálni az utcára, majd kapnak a pofájukra. A tektől. Tehát az egy teljesen új helyzet lesz, amikor már nem fog számítani a közvélemény. Nem fog számítani. És a helyzet az, hogy a magyarok úgy kerülnek vissza 1990 előtti Magyarországra, hogy csak maguknak tehetnek érte szemrehányást, mert nem tudták becsülni a szabadságot, amíg tartott, és aztán a korlátozott szabadságot, amit a NER elmúlt 15 éve biztosított, sem tudták becsülni, hanem asszisztáltak ahhoz, amiben végig nem hittek, mert azt remélték, hogy ők majd okosabbak, hogy ők majd ravaszabbak, hogy ők majd jobban értik a politikát. És most van küszöbön ez a rettenetes, nagyon drámai rábaszás. Magyarország kizuhanása az Európai Unióból azonnali társadalmi katasztrófát fog okozni. Az ezután létesülő Magyarország egy elszegényedett és kihaló félben lévő pusztaság lesz. De az... Ja, mert hogy lelép, aki tud. Akit, meg amíg teheti. És lesz egy kurva nagy nyugdíjas kör, zsákfalvak. Viszont az a kihaló félben lévő elszegényedett pusztaság az tokkal vonóval, az összes vármegyéjével és az összes szektorával együtt, meg a MÁV összes nem közlekedő járatával együtt Orbán Viktoré lesz. Mindennel együtt. Hogy tudsz ennyire kibaszott nyomasztó lenni? Tudom egyébként, hogy ez valóban a félelmed, félig meddig, ha nem is ennyire brutálisan, de nekem is. Nekem is. És ez már, a, tudod, erre már csak egy kifejezés van, ami ezt leírja. A herderi jóslat. Ja, a magyarság haláláról? Nemzethalál. Na. Nemzethalál. És optimisták nem tudnánk lenni? De mire föl? Milyen jel alapján? Na szóval, hogyha ez megtörténik, akkor... Hogy Orbán nem ezt akarja, és a polgárosodást hoz meg demokráciát. Ez csak egy átmeneti állapot. Megtörténik a kihalás. Szükséges. Megtörténik a kihalás, Én készen állok kihalni együtt a magyarsággal, de nem vállalom a felelősséget ezért a gyalázatért, ami történt. Nem vállalom a felelősséget mindazért, amit elkövettek a nemzeti örökségünkkel, a kulturális hovatartozásunkkal, a becsületünkkel, a szavahihetőségünkkel. Robi, mondok. Ami, és tudod, arról van szó, hogy, hogy ez a kimenetel, a folyamatnak ez a kimenetele, ez jelenleg nem egyszerűen a legvalószínűbb. Nem látok olyan erőt jelenleg sem Magyarországon, sem Európában, sem a világban, ami ezt a folyamatot megállítsa. Nem tudom, hogy mi lenne ez. Az Orbán rendszerben már régen nincsen meg az önkorrekció lehetősége. És nem látom azt, hogy az Orbán rendszer visszahőkölne, vagy visszariadna annak a lehetőségétől, hogy kizuhanjunk az unióból. Mert a helyzet az, hogy itt a döntő kérdés az az, hogy Orbán Viktor a nemzetkatasztrófától fél jobban, vagy attól, hogy elveszíti a hatalmát. És a válasz attól tartok mindenki számára világos ebben az országban. Most már világos, csak már késő. Robi, Hont András, késő elkéstünk ezzel. Hont András azt mondta az ötben, hogy most én idézem, mert én meg akarok nyugodni, hogy sokkal több probléma volt a NER-rel, a első években. Aha! És azt is mondta, hogy sorolhatná. Akkor az még cége, a céges háttértől kezdve a zavaros dolgok, de tudod, mit akart ezzel mondani? Megmagyarázta, hogy miért fordult. Nem, hát megmagyarázta azt, hogy ő a Orbán rendszer korai éveiben miért volt fideszes. Igen, miért igen, nem volt fideszes? Miért nem volt, igen, igen. Most meg miért az? Nem fideszes, az András nem fideszes. Nem? Nem. Hiszen a fideszesség az egy identitás. Az András egy túlélő. Az nem fideszes. Érted, amit mondok? De miért? Ez igaz lenne, ha mondjuk te halott lennél. Akkor jogos lenne, hogy az András egy túlélő. Ja. De az meg te is élsz, meg ő is él, az meg. Metaforikus értelemben egy túlélő. Ő pontosan tudja ezeket a folyamatokat, szerintem, és elébe ment annak, hogy ne legyen baja. Ha? Baja? Aha. A baja az azt jelenti, hogy olyan elveket vall, amelyek... Hol dolgozott? Hol dolgozott? Amelyek nem az járnak... átlátszónál, az egyik betiltásra kerülő izénél, bazd meg. Egész az utóbbi időkig. De az és csomót beszólt a jobb oldalnak, nem emlékszel? Na, valójában ő volt az átlátszó. Szeretik a szóvicceket. Igen. Nekem nincs kedvem ezek. Csak engem nem. Egyébként figyelj, azt is mondta, hogy azért, hogy itt tart az ország, a balliberális értelmiség, a felelős az ilyen helyek, mint a Spinoza meg az Inga, ahol... A Spinoza meg az Inga, basz. Hozzátette, a szókapcsolat, basz meg. Hozzá, a Spinoza, hogy engem ilyen könnyű engem összetéveszteni Rangos Katalinnal, basz meg. Rangos Katalin, Puzsér, hát ezek ilyen, tudod. Hozzátette, hogy meg a hasonlók, vagy az egyebek, vagy izé, tudod, mert nem csak ez a kettő van. A balliberális értelmiség. Na most azt mondja, ami nem fogadja el, ha csak egy picit más a véleményed. Na most én azt hiszem, hogy az Ingába kapásból mi ketten itt többet vitatkozunk. A vendégeinkről, mit tudom én, a Szubutai Bagatúr, meg Ferrajt Ádám, meg mit tudom én, akár a Lajos, meg ez, és stb. Nem is beszélve. A Spinozát nem ismerem, fingom, egyszer nem voltam ott, és nem kísérem figyelemmel a programjaikat, de tudod, ebben nem is ez a legzavaróbb, hogy ez effektíve nem igaz, és ennyi év után, és 15 év NER után ilyet kijelenteni, én ezt mérhetetlen visszataszítónak, és undorítónak tartom. A fő probléma, tudod, az, hogy mi folyamatosan hadban álltunk ezzel az intoleráns SZDSZ-es liberális közeggel, még ma is szidjuk. Sok mindent köszönhető nekik, hogy itt tartunk valóban. Hont András melyik közegnek volt szerves? eleme? Hát az ezüst tálcán hordozták körbe Hont Andrást. Hol volt ő? Hosszú hírszerző? HVG? HVG. HVG véleményrovat vezető volt. Gyurcsány alatt végig. És nem volt semmi kifogása. De semmi. Ezt kikéri nem volt, magának, nem volt, ezért beperelhet, hogy nem, te legyurcsányozott. Nem szólította fel Gyurcsány Ferencet lófaszra sem, amire mondjuk te folyamatosan egy Hajós András, egy Hajós András elég az, volt hozzá. Folyamatosan olvastad őt, mert én egyébként nem ismerem a Hontnak, tényleg nem ismerem az ekkora beli dolgait, a hírszerzős cuccait ismerem, csak én utáltam a neoliberális kurzust, és a Hont nekem a Seres Lászlóval, meg ezekkel tudod, egy Tóta V-vel, ilyen egy kompánia volt. Tudod? Hát az volt. Az volt. Hagyjuk már a Hont Andrást a faszba, ha szabad kérnem. Én csak egy pozitívumot akartam. Hát most én tudod, vannak ilyen vélemények, hogy a NER most sokkal jobb, mint régen. Na, igen. Na, az első néhány év az rettenetes volt. Akkor muszáj volt HVG-be írni. Tehát az egy olyan időszak volt. De mostanában, így az új utolsó néhány év, ez már egészen, igen, ez már ez olyan nemzeti, ugye? Olyan, aha. Szóval az a van, hogy... A Rubel is jó mondja, kollega, ha jól értettem. Na, szerintem a MOL nem rubellel fizet, az egy rendes, jó, faszán inflált magyar forinttal. Nem, itt a magyarságnak kellene meghasonlani. Nem a ravasságukkal, mert nem voltak ők ravaszok. Ostobák voltak és romlottak. Ezért tartanak itt, ahol. Ezért van küszöbön a nemzethalál. Ezért van küszöbön Magyarország kisodródása a Nyugati Szövetségből. Mert ostobák voltak, és romlottak. És többet ért nekik a rezsicsökkentés, meg a családtámogatás 1000 év örökségénél. Hát te könnyen beszélsz, te gazdag gyerek vagy. De akinek nincs mit enni, Robi. Hát az mi mást bocsájthatna áruba, mint a becsületét, mint a magyarságát, mint a kultúráját, mint a civilizációját, mint a szava hihetőségét. Nincs is más. Mint... Yeah. Nem, elfáradtam. Szerintem, figyelj, beszéljünk nemzetközi dolgokról, mert a világháború is kevésbé nyomasztó mindez. Ja, képzeld el, megyek a Moszkvára, a Moszkva térre. Szél Kálmán tér, bocsánat, azért letartóztathatnak? Na ez a kurva jó, hogy ma nem Moszkva térnek hívjuk, viszont a szövetség az Moszkva, bazd meg. De a tér az Szél Kálmán, hát az nem Moszkva, hát fúj. Ugye? Ez ugyanolyan, mint a Heinekenes doboz, bazd meg a vörös csillaggal, meg a vörös csillag a Kremlnek a tetején. Ugye a Heinekenes doboz a kurva anyját, a kommunista Heineken. Bezzeg Moszkva, meg a Kreml. Az nemzeti. Más. Az nemzeti. Az nemzeti. Az keresztény. Hazafias. És keresztény. És nagyon is keresztény. Abszolút, ja. Sztálin is az. Igen. Ikonfestményt csináltak róla, meg megszentelték a szobrot, meg a faszom. Egy pap nem volt erre hajlandó, tehát ott sem mindenki ilyes. Ilyen. Na, képzeld el, megyek, mozgó lépcsőn egy csávú mondja, hogy fam, hallgatom az aput, stb. Sok ilyen szokott lenni, csak ez azért érdekes, mert kiderült, hogy ő ilyen hivatali alkalmazott, tudod, ilyen állami hivatalnok valahol, tudod? És akkor van egy barátja, aki szintén, és mondom, ti az aput hallgatjátok, hát ott frocizunk titeket, azt mondja nekem, hogy el nem tudom képzelni, hogy milyen megalázó munkakörülmények vannak náluk. Nem részletezte, és nem is a fizetésről beszélt. Onnan jutott eszembe, hogy most olvasom, hogy tüntetni vagy sztrájkolni akarnak ők is. Tudod, ilyen állami hivatali dolgozók. És mondja nekem, hogy innen jutott eszembe, el is felejtettem ezt a sztorit, 2 hete volt. És azt mondja nekem, hogy elképesztő, megalázó körülmények között dolgoznak. De nem részletezte, hogy mi. Hogy még a hangulatot most meg így fokozzam, tudod. Beszéljünk Trumpról, az vicces. Elon Muskról. A Tesla bezuhant. Tudod. Vazd meg, dél-afrikai geci. Az... Az van, hogy azt jól tudtuk az Elon Muskról, hogy hazug, azt jól tudtuk az Elon Muskról, hogy képmutató, azt jól tudtuk az Elon Muskról, hogy köpönyek forgató, azt jól tudtuk az Elon Muskról, hogy jellemtelen, törtető, egoista, hazug az ember, de most azért már többet tudunk az Elon Muskról, megtudtuk, hogy az Elon Musk agyalágyult. Flepnis hülye. Megtudtuk, hogy Elon Musk bazd meg tényleg módszeresen tönkreteszi a saját vállalkozását. Hát itt az történt, amiről én pár héttel ezelőtt beszéltem, hogy ez a fasisztoid fordulat, amit ő végrehajt, hát ez nem fog kedvezni a Tesla eladásainak. De ehhez nem kell bazd meg Madáriusnak lenni. Érted? Excentrikusnak szokták mondani az ilyet, vagy hát tudod, te mesélted, hogy a Late Night Show-ba rágyújtott egy füves cigire. Na az milyen, hogy Elon Musk, na bazd meg, ilyet azért nem csinált, ilyen kulturális precedensre én nem emlékszem, bement a Joe Roganhez, és a Joe Rogan show műsorában rágyújtott egy spanglira Elon Musk. Bazd meg! Hát ő volt a vezérhippi. Ő volt az, aki diktálta a szabadságot, meg a szabad szellemet, meg a szabad drogozást, tudod? Igen. És ebből, hogy lett ebből ez a kibaszott fasiszta? Hogy a faszba? Mert nem igazi fasiszták ezek, Robi, ezt megbeszéltük. Na ez az, de akkor igazi... Ez nem igazi fasiszta. De akkor igazi Lipsi hippi se volt. Nem hát. Nem a spangli teszi a hippit, hanem a hippi veszi a spanglit. Aha. Ugye? Jappi, egyébként jappi, a kultúra is jappi. A jappi az kokainozik. Ja. A füvezik, az hippi. Az amerikai pszichót láttad? Láttam. Az jappi. Az jappi. Igazi jappi. Na most az Elon Muskról mi azt képzeltük, hogy ez egy ugyanolyan büdös geci, mint a Zuckerberg, meg mint a Jeff Bezos. Nem, te a Zuckerberget veszélyesebbnek és sötétebbnek tartott, az Elon Muskot csak bolondnak. Vagy ilyen hazug pojáca, vagy igen, minden, szélhámos, igen, bocs. Szélhámos. Tehát ő szélhámos, és még kedvesebb is, mert tudod, szélhámosok olyan, az ember, hát azt mondja, hogy ilyen fancy bazd meg, vagy tudod, cool. Szóval ja, Én magam is alábecsültem Elon Musknak. A Zuckerberget tartott az igazi sötét figurának. Igen. De hogy az a helyzet, hogy az Elon Musk az a maga is minden, tehát Zuckerberg meg Jeff Bezos minden bűnében osztozik, de további bűnöket, vagy hát az agyalágyultság nem bűn, kivéve az üzleti életben. Szóval hogy az a helyzet, hogy ő emellett még hülye is, mint a faszobb. Hogy a csávó felépítette. Hülyén, hogy lehetett a világ leggazdagabb embere? Úgyhogy kurva gátlástalan, és fújta ezt a lufit, és kurva jól ment a dolog valahogy. Amerika beszopta, mert ráadásul ez a nagyon lipsi, nagyon zöld, igen, nagyon önmaga jóságában, jó emberségében hallatlanul megrészegült Amerika, igen, megigazult Amerika, zabálta az Elon Musknak a megváltástanát. Kurva jó érzés volt, hogy hazavághatjuk a Földet, mert éppen kirajzunk a Marsra, és tovább. Ez egy jó érzés volt. Jó érzés volt, hogy beülhetek a Teslába, és autózhatok úgy, hogy zöld vagyok, és éppen megmentem a bolygót. Persze azt nem tesszük fel azt a kérdést, hogy hogyan lett megtermelve az az energia, amit beletöltök a Teslábát, hogy máshogy, mint szénhidrogének elégetésével. Természetesen, amint tudjuk. De ez nem számít, mert ugye a posztmodern, amiről már sokszor beszéltünk, a nagy posztmodern művelet, hogy a kontextus leértékelődik, a reláció felértékelődik szélsőségesen. Mi a kontextus? Hogy hol termelik meg az áramot? Mi a reláció? Hogy én éppen megmentem a bolygót, miközben autózom. Én és a bolygó. Én és a Teslám. És most bazd meg az összes kibaszott Lipsinek, aki vette a szarautóját, most mindegyiknek belemászik a pofájába, és egy tudod, szívtől az égig, ahogyan Kubatov Gábor Fradi Tábortól elvárja, szívtől az égig köszönti őket, bazd meg. És csodálkozik, hogy ezek, bazd meg, eladják a szarautót. Mert eddig se jó autót vettek, hanem egy önigazolást a saját jó emberségüknek. És most, mostantól kezdve bazeg az egyetlen egy érvet, az egyetlen egy hozzáadott értéket, amit a Tesla tudott adni nekik, azt veszi el tőlük az Elon Musk. Hát bazd meg, ez, és elkezdett bezuhanni. Tök természetes módon, hát az összes kibaszott jó emberkedő Lipsi, zöld Lipsi, aki vette a kibaszott autóját, az most bazd meg egy olyan szimbólumba ül be, ami most már nem azt szimbolizálja, nem a jó emberséget, meg a föld megmentését szimbolizálja. Egy vaskereszt kéne a Teslákra. Ja. Ha nem, az valami olyasmit, amit ők utálnak. Igen. És bazd meg, a csávó annyira hülye, annyira megmámorosodott attól, hogy ő most miniszter lett, persze nem lett miniszter hivatalosan, mert nem lehet miniszter hivatalosan, mert ahhoz, hogy miniszter legyen, ahhoz szenátusi meghallgatáson kéne részt vennie, és a Trump azt mondta, hogy Elon, ilyen nem lesz. Ilyen szenátusi meghallgatás, ez nincsen. Tehát ez, mert bazd meg mivel, hogy bazd meg tényleg flapnis, tehát bolond, egy ilyen szenátusi meghallgatás katasztrófába torkolna. Tehát kitalálta, hogy lett egy olyan állami szerv, amihez tartozhat az Elon Musk, ahol döntést hozhat az Elon Musk, de ahol hivatalosan nem miniszter, és akkor ilyen módon ő egy kvázi miniszter. És annyira megmámorosodott attól, hogy ő most hatalmat kapott. Hatalmat. Nem pénzt, mert pénze annyi volt, mint a pejva. És hogy most hatalmat kapott, hogy ennek a hatalomnak feláldozta a jól menő vállalkozását, feláldozta a hatalmas vagyonát. Ugye ő felépített egy... De ez idealizmus, már is emelkedett a szemembe. Nem, ez hülyeség, ez ostobaság, ez ostobaság. Nem kellett volna, tudod, mi van akkor, hogyha a J.D. Vance köszönti az amerikaiakat a szívtől az égig? Akkor mi van, bazd meg? Egyébként nem bírta volna el az egója, hogy ne ő csinálja? Muszáj volt neki, saját magát, Elon Muskot és a Teslát, meg a SpaceX-et, meg az összes hatalmi elvényét, vagy ő üzleti innovációját. Erre beáldozni. Össze vaskeresztezni? Vagy összesvasztikázni? Beáldozod, ez kellett ez neki? Az ingába, meg a kiadóba. Nagyon jó példát találtál erre. Muszáj volt, muszáj volt. Figyelj! Szóval arról van szó, hogy Elon Musk felépített egy kibaszott nagy vállalkozást, aminek a nagy része nem egy üzleti hozzáadott értéken alapul, hogy most egy olyan autót kínál, ami tényleg ér annyit, meg tényleg annyira jó, hanem egy álmot. Igen, egy imidzst, egy érzést, egy identitást. De az a nagyon futurisztikus autója, az teljesen a 70-es évekbeli indiai szemétkonténereknek az alakja. Kerek, ez ki is posztoltam, amikor még be voltam kapcsolva. Szóval az a helyzet, hogy és most, amikor bezuhannak a részvényei, ő így kétségbe esik, és megkéri Donald Trumpot, hogy ugyan már árulja az autóit. És Donald Trump kiáll bazd meg a Fehérház elé, ahova beparkolnak a Elon Musknak a csicskásai három különböző Teslát, és a Donald Trump odaáll, és a kezében van egy cetli, amire rá van írva, hogy melyik mennyibe kerül, és akkor onnan les. És az amerikai Egyesült Államok elnöke az kiáll, és elkezd autót árulni, mint egy kibaszott autóügynök. De ezért szeretik a rednekek, bazd meg. És azt ezért mondja, szeretik a rednekek. És azt mondja, ezt figyeld, ezt a dumát. Mondja az Amerikai Egyesült Államok elnöke. Tudod, Elon, nem tetszik, ami veled történik, és a Tesla egy nagyszerű vállalat. És akkor beül az egyik autóba, és azt mondja, hogy ő ezt megvette magának, de nem vezetheti, hiszen az elnök nem vezethet. De így beül. Így beül, bazd meg, ja. És így kikönyököl. Jó, és elmondja, hogy a Cybertruck nevű autót, ami a hulladékkonténer. A hulladékkonténer, igen. Azt megvette az unokájának. És bazd meg... Ez valami döbbenet. Ez valami döbbenet, hogy az Elon Musk azt mondta, hogy figyelj, Donald, nagy baj van. Tönkre megy a vállalatom, bazd meg, mert beálltam a szélsőjobboldali projektedbe. Akkor most segíts megmenteni a Tesla autót. Mondd azt, hogy veszel egyet. Bár nem vezethetsz, de megveszed. És akkor kiállnak a Fehérház elé, bazd meg, és elkezdenek autót árulni. A rednekeknek ezt a szart, akik ezt a villanyautót, bazd meg. Mit vezettek a rednekek? Ezeknek, bazd ezeknek, ennek a republikánus Amerikának, amelyiknek benzin folyik az ereiben, bazd meg. Hát nekik tényleg az identitásuk a belső égésű motor, bazd meg. De... Ezeknek, amelyek Ford Mustangot, meg Chevrolet Camarót, meg Dodge Challengert vezetnek, ezeknek el akarja adni, bazd meg, ezt az elektromos szart, ezt a b***i autót, bazd meg. Hogyha más autó kúrna, akkor ezt kúrná. Ezt, bazd meg, a benzinautó kúrná a villanyautót, nem? És most ez van elvárva az amerikai, tudod, proliktól, hogy vegyék ezt az elektromos szart, bazd meg. Amelyiknek nincs motorhangja, bazd meg. Hát mi a fasz van? És tudod, amikor így ajánlgatja Elon Musk meg Donald Trump ezt az autót, hogy milyen jó autó, kifelejtik, bazd meg, az ajánlgatásból, hogy elektromos. Na most... El se hangzik, hogy zöld. Nem. Ez egy nagyon gyors, sportos autó. És akkor a Donald Trump azt mondja, hogy ő még soha nem vezetett ennyire gyors autót. Mondjuk most 4 évig nem is fog. Na, hogy áthelyeződtek a hangsúlyok, tudod, onnan, hogy zöld, meg a bolygó megmentése, meg az, oda, hogy gyors és sportos. Bazd meg. Eddig arról volt szó, és ez már sokszor elhangzott, hogy az amerikaiak arra az elnökre szavaznak, akitől vettek volna autót. Hát ez most megfordult. Attól vesznek autót, aki az elnök, bazd meg. Ez mi? Hát ez egy birodalom. Trump veri szét egyébként az Egyesült Államokat. De 2 hét alatt, bazd meg! 2 hét alatt! Ja, az egész izét, adminisztrációt, mindent. Figyelj, Elon Musk miért nem segít a búrokon Dél-Afrikában? Azok elég szar helyzetben vannak, szerencsétlenek. Érted? Mégiscsak onnan jött a seggfej. Tehát miért nem segít a búrokon, érted? Például. A másik meg... hogy ha Nikola Tesla föltámadna, neki is voltak őrült dolgai, de hát azért mégiscsak a világ zsenie volt. Mi van, kényszerneurotikus? Mozdulat, így beállítod, így szabályos alakzatba, azt én szoktam. Szóval Nikola Tesla mit szólna ehhez? Hát én azt hiszem, hogy a faszba lett a Tesla hagyaték. Ha Nikola Teslának a tetemére rá lehetne kapcsolni egy turbinát, egy erőművet, akkor a forgási energia az elláthatna az egész Egyesült Államokat árammal. Tehát így forog a szerencsétlen. Olyan sebességgel forog a sírjában Nikola Tesla, megbánja bazd meg magát az elektromosságot, bazd meg. Nem ezt akartam. Szörnyű. Figyelj, szerinted most 32 ország összejött Párizsban. Én az AP hírügynökségnél olvastam, és sok helyen nem volt. AP. Ha? Na, és Japán meg Dél-Korea is ott volt, és hogy próbálnak valami Egyesült Államok nélküli Oroszország elleni katonai szövetkezést. 32 ország. Tehát nem csak az a tizenvalamennyi, ami pár hete. Tudod? Mi nem voltunk ott, úgy tudom. Nem tudom, de úgy tudom, hogy nem. Hát hogy lehetett ebből ezt a ravasz miniszterelnököt kihagyni? Hát hogy? Hát pedig ő olyan jól keverte a kártyát, egyébként, nem? Egyébként mondok valamit, azért az Orbán évek alatt megszavazta mindig a szankciókat is. Ezt ne felejtsd el. Megszavazta a szankciókat. Most akkor... Volt, amikor megszavazta a szankciókat, volt, amikor nem szavazta meg a szankciókat. Feszítette a húrt, mindig feszítette a húrt, és amikor már elpattant volna a húr, akkor éppen megszavazott egy szankciót. Aztán megint blokkolta. És így folyamatosan fékezte ezt a döntéshozatalt. Nyilván az FSB-nek sem érdeke, hogy elveszítse az ügynökét. Tehát ha túlfeszíti a húrt, és Magyarország hirtelen kizuhan az Unióból, akkor, hogy elveszíti a vétójogát, akkor Oroszország szarabb helyzetben van, mintha mondjuk átmegy egy szankció éppen. Egy politológus barátunk szerint rémeket látsz. Tehát úgy legyen, adja az Isten, ja. Tudod, egyébként... úgy legyen, nem látom azt az erőt, ami ezt a folyamatot kimozdítsa. Várjál, és most jutott eszembe valamit, amit megígértem neki, mert a Arthur Miller darabja a közjáték visiben, azt megcsinálták a 80-as évek elején, azt hiszem 80-ban vagy 81-ben, a magyar, nem tudom melyik, mindegy, Kozák András, ezek játszanak benne, és valami eszméletlen kurva jó, és eltűnt az internetről. És fölbukkant egy orosz oldalon, és a Gábor barátom azt mondta, köszönjem meg a színpadon az oroszoknak, hogy megmentik a magyar kultúrát. Úgyhogy ennek az orosz oldalnak ezúton köszönöm, tényleg egy csomó megmentik régi, a magyar, és, magyar és az amerikai kultúrát. Arthur Miller darabjáról van szó. Ja, világos perre. Na figyelj, akarok valamit mutatni, mert te Orwellről is szeretnél beszélni, úgy tudom, illetőleg a totalitárius diktatúrákról, mert ugye ezek olyan, tehát ilyen válságos időszakban az embernek eszébe jutnak a disztópiák, meg azok a rémálmok, amelyeket írók megálmodtak korábban. És Philip K. Dickről én szoktam itt beszélni hébe-hóba, és ezt a könyvét, ezt úgy tudom aránylag kevesen ismerik, az a cím, hogy Szabad Albemut Rádió. Egy olyan 70-es években írta, és egy olyan Amerikába játszódik, ahol egy ilyen szélső republikánus faszi átveszi a hatalmat, úgy fogalmaz, hogy a homoszexualitás az ugyanaz, mint a kommunizmus ebbe a nézetbe, és kenik rá az emberek, amik megfigyelnek mindenkit, meg egyéb, és kiderül, hogy orosz ügynök, és belülről veri szét az Egyesült Államokat. Írja Philip K. Dick 1976-ban. A karaktere nem olyan, mint Trump, egy szürkép figura, Trump azért egy showman. Más. A Trump karaktere az meg olyan, mint a rémregényíró, hogy hívják? Stephen King. A Stephen Kingnek a Holtsáv című regénye, szintén eleje, a 80-as évek eleje, azt hiszem, akkor jelent meg, vagy még tudom, a szocializmusba adták ki, és ott meg egy nagyon erőszakos, tehát ott egy teljesen egy Trumpi karaktert ír meg. Ezzel csak azt akarom jelezni, hogy Figyelj, ezek a félelmek megvalósítják önmagukat, vagy tényleg benne vannak a kollektív tudattalamba ezek a figurák, és az író meg meglátja, és a jelen tendenciáiból alkot egy jövőbeli szörnyű víziót. Van egy olyan meggyőződés az ember. Greg Stilson, bocsánat, így hívják ezért a hőst. A hőst. Van egy olyan meggyőződés az ember pszichéjében, ez egy, lehet, hogy ez csak egy rögeszme, de az ember ragaszkodik ez a rögeszméjéhez, hogy az, ami meg van jósolva, vagy el van, le van írva, az úgy nem tud megvalósulni. Mert megvalósulhat, de sosem úgy. És ennek a megfigyelésnek ennek van alapja. És én azt gondolom, hogy ezek a disztópiák, ezek ezért születnek. Hogy úgy már ne tudjon megvalósulni. Ez az én elméletem a céljainkon túlba. Hogyha elképzelsz valamit, az biztos nem valósul meg, mert bent már, tehát nincs ilyen, hogy valami duplum, tehát hogy ismét a déjà vu egyedül, ez pillanatra, de úgy nincsen, hogy valami duplikálódjon, tudod? És a varázsló azért alkot meg egy képet, hogy az ne negatív mágia. Ezt mondod? Igen. Ja. Igen. Ez a FAM egyik nagy elmélete. És azért valósulnak, szóval, hogy az van, hogy nem pont úgy nem valósul meg. Van az a mondás, hogy az Orwell nem azért írta az 1984-et, hogy megvalósítsátok, hanem hogy ne. Azt hiszem, hogy úgy hangzik, hogy az Orwell az nem receptkönyvet írt, hanem elrettentést. De hogy ez tulajdonképpen az, amit az Orwell megjósolt, az meg fog valósulni, csak nem akkor, amikor ő képzelte. Úgy képzelte, hogy 1984-re ez megvalósul, de ez arra vonatkozott, hogy ha az atomháború kirobban, akkor, amikor ő azt a regényt írta, ezt 48-ban írta, 49-ben jelent meg a könyv. Ha 49-ben, akkor tájt, amikor Orwell már halálos beteg volt, megsemmisül az emberiségnek az öme, tehát megtörténik az atomháború, tulajdonképpen az Orwell személyes tragédiája az egy ilyen globális katasztrófa, képében így kiterjesztve megvalósul, akkor 1984-re ott tart a világ, ahol leírta. De ha nem dobják le az atombombát, hanem minden csordogál tovább a maga medrében, is elkerülhetetlen az, amit az Orwell megjósolt, csak mondjuk késik 100 évet. De jelenleg úgy látom, hogy a folyamat továbbra is abba az irányba tart, és hogy tulajdonképpen a Huxley szép új világa az jósolta meg a közeljövőt, és az Orwell... Vagy azt új társadalom mákonyát, és igen, az abba való önelveszejtést. Igen. És az Orwellnek a disztópiája az 1984, pedig megjósolta az egész folyamatnak a végső kimenetelét, és jelenleg is úgy van, hogy ezek a vektorok, a világ folyamatok abba az irányba tartanak, amit az Orwell megjósolt. Csak késik. Késik, mert nem lett atomháború, a folyamat nem gyorsult fel, hanem tett egy ilyen Huxley kitérőt, de legfeljebb elhalasztva van, de nem fog elmaradni. És, de miért nem leszel öngyilkos, Robi? Előbb ti. És ezek a vektorok, ezek egy irányba tartanak, és a három rémállamból, Kelet-Ázsiából, Óceániából és Eurázsiából, hát egy már mondhatom, hogy teljes egészében megvalósult. Már Kelet-Ázsia. Köztársaság. Igen, Kelet-Ázsia, az már maradéktalanul megvalósult. Te, Robi, bejelentkezett. Oroszország bejelentkezett azért, hogy Eurázsiát megteremtse, és hát Óceánia, ennek az Elon Musk-i, Donald Trump-i, Zuckerbergi. Igen, kurzusnak a képében szintén úton van. És tudod, az a különös, hogy a Orwell 1984 című rémlátomásában e között a három nagy birodalom között nem volt ideológiai konfliktus, csak hatalmi. Nem volt ideológiai konfliktus, mind a három. Még hatalmi se teljesen, mert így tartották egyensúlyba egymást, hogy háborúztak. Óceániában angszocnak hívták, de hogy mind a három birodalomnak valami olyasmi ideológiája volt, mint az angszoc. És ott nem volt különbség. És minthogyha ez már meg is valósult volna. Itt nincsenek ideológiai különbségek Kína, Oroszország és az Egyesült Államok között. Jelenleg az a nagy helyzet, hogy ez a három nagy birodalom, ez mindegyik illiberális. Ezeknek a vitájuk meg a konfliktusuk az, hogy a kereskedelmi egyezmények, meg a vámegyezmények, meg a fegyverkereskedelmi dílek, azok kinek kedvezőek, újra kell őket tárgyalni úgy, hogy az most azért jobban járjunk bennük. Nagyjából ezek a konfliktusai. Figyelj, a többi disztópia, mert te mindig csak az Orwellt hozod. 1940-ben írt a Karin Boy, a Kallocainnak, Kallocain vagy Kallocain, máig nem, tehát egy svéd írónő, hogy melyik a helyes ejtés. Egy fantázia szó főleg, pont azért nem tudja az ember, és ott két birodalom van, érted, és mind a kettő teljesen totalitárius. Öngyilkos lett egyébként a írónő. Öngyilkos lett. Svéd kommunista volt eredetileg, és aztán öngyilkos lett. És nagyon Orwelli az egész. Na most, de nagyon Orwelli. És tudod, azért megjelenik, a Philip K. Dicknek több ilyen elbeszélése is van egyébként, ahol ez a félelem nála is megjelenik, de tudod, azért ott megjelenik a spiritualitás, mint az egyetlen mencsvár. Elnevezte Wallisnak, tehát ez a idegen intelligencia, ami ilyen szellemi, ez ilyen szent szellemszerű, de ilyen földön kívüli szuper intelligencia. Egyébként a Szabad Albemut Rádió az ez. Ami műholdon keresztül sugározza, végén lelövik a műholdat, és munkatáborba kerül a főhős, és ez fasza. Egyébként az a regénye, ahol a főhőst Philip K. Dicknek nevezik. Szóval ez az. Na, szóval, hogy ezen, ez is egyébként van körülbelül nekünk ilyen 6-8 ilyen kényes vitapontunk. Ez egy megint eutanázia faszom sok minden. De ez megint egy ilyen visszatérő vita volt köztünk. Emlékszel, hogy te azt mondtad, hogy nem segít a szellem, és mondtam, hogy akkor te hitetlen vagy, bazd meg pogány vagy. A Winston mit mond a O'Briennek? Hogy valami el fog titeket pusztítani. A szellem, vagy az Isten, vagy az emberi természet, mert ez nem lehet, hogy ez fennmaradjon húzamosabb ideig. Ez olyan szélsőségesen gonosz és igazságtalan. O'Brien elmagyarázza neki, hogy mindent mi tartunk a kezünkben. Mi tartjuk a kezünkben a jelent, a múltat, a jövőt. Mi tartjuk a kezünkben a proletárokat. Mi tartjuk a kezünkben a dzsint, amivel a proletárok... Goldstein is mi vagyunk, és az ellenzéki könyveket is mi írjuk, tudod? Szóval igen, ez a legdurvább igen, az egészben. Igen, igen. Ezért jó Hont Andrásnak lenni, mert egyszerre vagy a Fidesz és az ellenzéke, bazd meg. Bármikor. Azt mondtad, ne beszéljünk az Andrásról, én egyébként csak a mondása miatt hoztam őt föl, mert az egy megnyugtató mondás volt, hogy a Réginer szarabb volt, és most már... Egyre jobb, igen. Engem megnyugtat. Igen, a Rákosi is sokkal élhetőbb volt, mint a 80-as évek. Így van. Így van. Ja, a később Kádár korszak, na igen. Igen, nekem is hasonló a benyomásom. Igen. Na. Szóval, és akkor, ha ez a vége az egésznek, én itt az előbb viccelődtem, akkor miért nem leszem már öngyilkos, de hogy figyelj, most mit lehet tenni? Mit lehet tenni? Visítozni? Érted? Hadd örüljenek, na. Ja, így szerzel nekik örömet? Hát ennyi maradt Aha. Nemzethalál plusz a visítozó Lipsik. Azért, azért kell valami, aminek vágom, örülhetnek, vágom, nem? Vágom. Figyelj, figyelj, egyébként a visszatérve azért a nagy politikára, ott van Törökország, ami ugyan nem világhatalom, de egy középhatalom, és a hadserege a 10 legerősebb hadsereg egyike. És ugye a türk tanács az az ő ilyen kinyújtott, nem tudom mi. Most azon, az jutott eszembe, bár ezt... Hogy hamarosan kizárnak minket a türk tanácsból. Hogy az EU-nak se, de még a türk tanácsnak se, bazd meg. Hiszen Törökország orosz ellenes, és ilyen értelemben a türk tanácsban sem leszünk megtűrve, hiszen a türk tanács nem azért létesült, hogy valaki az FSB-nek elárulja. És akkor marad Oroszország? Igen, az a jó. Az a jó, hogy már Tadzsikisztán is azt mondja, hogy fúj. Nagyon hülye vagy. Jó, bazd meg. És kész, és ennyivel elintézzük ezt az egészet. Még a változásnál a halál kezdődik. Köszi. Igen. Alkesz. Én szerintem ez nem valósul meg. Se fehér Oroszország, se a világ. Én optimista vagyok, tudod? De mire alapozod érveljél, mert én szeretném hinni azt, amit mondasz. Csak győzz meg. Jó, az előbb, jó, most itt poénkodni akartam, de akkor most komolyan mondom. Egyébként sincs olyan nagyon jó kedvem, hogy poénkodjak. Ez, hogy Amerika és Oroszország közti közvetítő szerep, meg a Rheinmetall itt léte, és Németország iparához hozzákötve Magyarország, ez némiképp azért ellentmond ennek a Szovjetunió tagállama leszünk cuccnak. Csak tudod, itt mindig lehet érvelni amellett, hogy a gazdasági érdekek majd felül fogják írni a politikai szempontokat, meg a politikai megfontolásokat. Csak tudod, az van, hogy Orbán Viktor annak érdekében, hogy Magyarország továbbra is jó befektetési piaca legyen a német tőkének, ennek érdekében majd odaadja a hatalmát. Majd feláldozza. Tehát ha majd úgy vetődik fel a kérdés, hogy Orbán Viktor... át kell adni a hatalmat mondjuk Magyar Péternek, vagy mondjuk a következő, vagy az azt követő Magyar Péternek, akkor majd ő azt fogja mondani, hogy jó, hát akkor átadom a hatalmamat, de a német tőke az mindenképp maradjon, mert az fontos. Az az országnak az érdeke. Akkor inkább átadom a hatalmat. Csak a német tőkét el ne veszítsük, mert akkor munkahelyek vesznének el. Győrben az emberek nem gyárthatnának Audit. És akkor Orbán Viktor azt mondja, hogy jó, hát akkor hagyjuk, akkor átadom a hatalmat. Te így képzeled? Hogy akkor majd ez egy fontos szempont lesz. Hogyha... Egy államférfi az ország érdekét tartja szem előtt, és nem a saját egyéni ambícióit. Uh-huh. Igen. Így van? Igen. Szerinted egyébként játékos Orbán Viktor? Mint típus? Tudod, a tőzsdés, tehát aki tőzsdézik, ilyen... Minek lehet ez? Mi az a szakma? Most nem a brokerre gondolok, egyáltalán érted a nevezető tőzsdézés, az tulajdonképpen egy játékszenvedély. Az ugyanolyan, mint aki a kártyánál, a blackjacknél, meg a roulette asztalnál, meg a nem tudom mi ezért. Igen, játékos. Csak a játékos időnek lassan vége. Miért? Azért, mert egy fehér Oroszországnak nincs játéktere. Fehér Oroszország az Oroszországnak a ütköző állama. Ha Oroszország akarná, már egyesítette volna magát Fehér Oroszországgal, vagy Fehér Oroszországot önmagával, de Oroszország nem akarja. Ja. Oroszországnak arra van szüksége, hogy legyenek ilyen csatlós államai. És ha majd Magyarország is ilyen lesz, ott már nem lesz játéktér. Ott nem lesz lehetőség a vétókra. De egyébként az oroszoknak mi a faszért kellenénk mi? De nem az a kérdés, hogy kellünk-e, hanem az a kérdés, egyébként ezt Alexander Dugintól kérdez, hogy miért kellünk. Hát jó, de állítólag kellünk, egyébként mert... nem egy akkora nagy hatású faszi, az ezt nyugaton fújták fel. Ja, tényleg. Azt az ideológust. Szóval, politológus hogy... barátunk mondta, aki egy műveltet. Jó, egyébként. Szóval... Múltkor itt vitatkozgattunk. Szóval nem arról van szó, hogy az oroszoknak annyira kell, hogy mi fehér Oroszország legyünk. Arról van szó, hogyha a nyugat leráz magáról minket, mint a kutya a vizet, nem is lesz más lehetőségünk. Mert a vákum az... Ezek legyünk, érted? A vákum ez beszippantja, ami van. Az utolsó és egyetlen szerep, ami még eljátszható az, ennek az országnak a számára, ez lesz, ez marad. Érted? Tehát most ez nem, Oroszországnak is nyilvánvalóan értékesebbek vagyunk az unión belül, meg a NATO-n belül, de ha ennek a lehetősége megsemmisül, Oroszország úgy fogja tekinteni Magyarországot, hogy egy fehér Oroszországot, vagy ahogy Ukrajnára szívesen tekintene, csak vannak országok, amik nem harcolnak a függetlenségükért, hanem a hanyat fekszenek és széttárják a lábukat. Na most a Romániában teljesen antidemokratikus módon szegény vasgárdistát nem engedték érvényesülni, és jönnek Magyarországon a szimpatizáló kommentek, hogy na ennyit a román demokráciáról, itt bezzeg demokrácia van, de Romániában tudod, a vasgá az oroszok által felépített embert, azt nem engedik, stb. És mérhetetlenül hazug, alantas és képmutató egyébként ez a... Én kíváncsi lennék egyébként, hogyha tényleg kitörne ott egy fasiszta forradalom, ellenforradalom, akkor és ez a csávó hatalomra kerülne, és mondjuk Oroszország megtámadná Moldovát, és odaadja Romániának, és akkor csávó még a Nagy Románia egyesítője szerepbe kurva népszerű lenne, cserébe orosz támaszpontok ott a földközi tenger, ugye? Hát Romániának van egy földközi tenger, vagyok fekete tengeri része, ugye Dobrudzsa, és Ukrajna hasába, Törökország felé, tehát így a problémás részek felé. Hát most szerinted Putyin kit választana kedvencnek? Georgescu-t, azt hiszem így hívják a faszit, vagy Orbánt? Hálából Orbánt? Hát ez azért a háromszor nagyobb Románia a tengeri kijáratta meg ezekkel azért szerintem egy fontosabb ország, mint Magyarország. Mi lesz az erdélyi magyarokkal? Ja, hát no, Vucicot meg Ficót elnézni. Ami a felvidékiekkel az? Aha, az. A rosszabb. A románoknál, bazd meg. A románoknál rosszabb. Szerintem. Ha ez megvalósul. De Romániában lábbal tapossák a demokráciát. Írják a magyar elfbarátok. Érted? Akik az európaiság és a jogállam iránt, meg a demokrácia iránt annyira elkötelezettek. De a vasgárda mellé. Elsírom magam. A vasgárda mellé állnak, tudod? Van olyan, igen, hogy a demokrácia megvédi magát. És akkor egy kicsit nem demokrácia. Mondjuk 30%-ot eltüntetek, hogy a 70 megmaradjon. Vagy akár 50-et, hogy 50 megmaradjon. A kedvenced nekem kevésbé, nekem inkább De Gaulle, de Churchill, Robi, vagy idolja, kivel szövetkezett? A 20. század egyik legvéreskezőbb tömeggyilkos diktátorával. Miért? Mert muszáj. Ha nyakadon a kés, akkor nem válogatsz. Tudod, az utcán elkapnak, megvernek, kirabolnak, és mondjuk jön egy fuchsos szamuráj kardos íz, és az ment meg, akkor annak vagy hálás, bazd meg. Érted? Kb. Így jártunk. És ez, az is eszembe jutott, baszkikám, hogy a Trump most így próbálta beszopatni Európát. Kína már bejelentkezett, hogy hát milyen szemét módon bánik a szövetségeseivel. Kína nyitotta azért a kölcsönös egymás tisztelete, és mindenki jól járjon politikára, és jó, Európa jobban teszi, hogyha megváltoztatja a Kína politikáját. Már érted? És lehet, hogy Európa meg fogja változtatni. Egyébként apropó, a lenézett Ursula Ursula, nekem az a nővér volt a doktor Bubóból egyébként, akinek még ez valamit mond. Szóval von der Leyen, a lenézett tintanyaló, pillanatok alatt, pár nap alatt összehozott egy szabadkereskedelmi megállapodást Indiával, és a latin-amerikai gazdasági közösséggel, akik pedig nem a nyitottságukról ismertek, tudod? Pillanatok alatt. Csak ugye Trumppal voltunk elfoglalva, a balhékkal, meg Elon Muskkal, a lánc, texasi láncfűrészessel, és közben meg Európa szervezi magát, bazd meg. Hogy aztán sikerül-e neki, az meg egy más kérdés, hogy a britek is szövetkeznek, tudod, a franciákkal, meg tehát létrejött az Antant megint, a Entent Cordial, a CVS együttműködés, Nagy-Britannia és Franciaország között, na jó, nem ízléstelenkedek, de hogy érdekesek ezek a folyamatok, viszont figyelj, kiszámíthatatlan. Tehát mondjuk a jövő hétre meghirdetünk valami ilyen témát, lehet, hogy addig történik olyan, ami totálisan fölülírja az egészet. Totálisan. Na most figyelj, holnap után március 15. Március 15-re mi az a jelszó, ezt kérdezem tőled, jelszó vagy aktuális, vagy most ne ilyen ostoba jelmondatokat mondjál, hogy mit a polgárosodás, meg ilyen, de gond, mert már kurvára a könyökömön jön ki. Szóval, hogy mi az a gondolat, érted, amit március 15, mert nekem például a sajtószabadság, meg a gyülekezési szabadság, tudod, vagy jog. Sose voltam a Pride-on életemben, még kíváncsiságból se. Néha tettem pikírt megjegyzéseket írásaimban. Nekem nem az ízlésem, nem az. Tehát aki a Pride-ért van fölháborodva, az nem a Pride-ért van fölháborodva, kivéve annak a közösségnek a tagjait, az meg, hanem a gyülekezési jog. A gyülekezési jog kapcsán. Tudod, a Martin Niemöller vers, amikor a nácik elvitték a kommunistákat, nem tiltakoztam, mert nem vagyok kommunista, és akkor csorolja. És amikor már mindenkit elvittek, tudod, nem maradt, vagy amikor már engem értem, eljöttek, már nem maradt, aki tiltakoztatott volna. Pride-ot betiltották, nem tiltakoztam, hisz nem vagyok. Jaja. Ja. Na, igen. De Hont András ebbe az ötbe azt is mondta, hogy hát a melegek többsége sem kedveli a Pride-ot. Tulajdonképpen örülnek is, hogy nem lesz. Hiszen a Pride az a rossz hírüket kelti. Az a többségnek, a normális többségnek a körében ellenérzést kelt az ő életmódjukkal szemben, pedig valójában nincs az ő életmódjukkal semmi baj, csak a négy fal között kéne csinálni. De ez figyelj, hogy mi a Pride kapcsán nem a Pride-ért, hanem a gyülekezés jogi. Egyébként nálam Ukrajna is ugyanez. Én nem tettem ki Slava Ukrajnit meg, sőt a Robit lebeszéltem, hogy vegyek le az ukrán zászlót, mert szerintem ízléstelen. Ukrajna nagyon-nagyon problémás ország. De nekem olyan érzésem van, mint a spanyol polgárháború idején, ahol a sztálinisták meg a anarchisták is vérengeztek, és nagyon csúnya dolgokat csináltak a köztársaságiak, de a művelt világ miért a köztársaságiaknak drukkolt mégis? Na, nekem az ukrán háború az ilyen. Csak a vak nem látja azt, hogy nem a Pride-dal van a problémájuk, ugye mi a persze, mondásuk? Hát. Mi a mondásuk? Az a mondásuk, a kultúrharcba beindik, hogy a Pride az azért iratkozik ki a gyülekezési jog hatája alól. Hát a gyermekek. Mert a gyermekeket kell védeni, akik ott nyilván, hát ott a Pride környékén, hát gyermekek tömegével, hát éppen sétálnak az Andrásin, bazd meg a gyerekek. Épp a bazd meg a Pride, az óvodából a könyvtárba tartanak a gyerekek. A gyerekek. És akkor a gyerekek, hogy mennek épp a könyvtárba, és éppen Vas Albertet memorizálnak, ott mellettük ezek a vonagló b***k, tudod, a kamionon meglátja az ódás csoport, érted? És bazd meg, jövő ilyenkor ők lesznek a Pride. És majd vonulnak az óvodások kamionokon, és veretik, bazd meg. Hát nem. Hát ebben az országban nem. És Én egyébként nem gondolom azt, hogy van ilyen, hogy Dúró Dóra. A Dúró Dóra az az avatárte, az az avatár teste a Novák Elődnek, csak a Novák Előd rájött arra, hogy ő annyira nem szexi, és hogyha egy nála hárommal szexibb Dúró Dóra adja elő az ő dumáit, akkor az még jobban működik. Sajnos a Novák Előddel van egy olyan probléma, hogy hát mindenki fasisztának nézi. De a Dúró Dóra, az meg, bárki ránéz, és azt mondja, hogy hoppá, de jó kis milf. Na ezért más érzés, érted? Ő magyarázza el azt, hogy a bosságlátással terjed, az is más, mert arra még ki tudod verni. Ellentétben Novák Előddel, amire hát legfeljebb az meg, érted, szívtől az égig tudsz tisztelegni. Na, ez azért egy különbség. És ebben a szituációban csak a, tudod, az, amit a Dúró Dóra mond, az nem a Dúró Dóra mondja, és az, ami a, olyan, mint a Kuruc Info ilyen értelemben, hogy nem hivatalos Novák Előd vélemény. A Kuruc Infóra meg Dúró Dórára ugyanúgy vonatkozik, de hát ezeket Novák Előd tölti meg fasszal és narratívával. Na most a különös az az, hogy nyilvánvaló tény, csak a vak nem látja, hogy nem a iskodással állnak konfliktusban elsőrendűen, még a kultúrharcos narratívát is csak felhasználják arra. Az AFD vezetőjét megbeszéltük valamelyik kapun. Hogy a gyülekezési jogot kezdjék ki. És valójában azzal, hogy módosítják a gyülekezési törvényt, valójában a Tiszának a rendezvényeit támadják. És hosszabb távon az a cél, mert a következő egy évben ezek az óriás rendezvények, ezeknek az atmoszférája, ezeknek a légköre, ezeknek az energiája, az beláthatatlan következményekkel fenyegeti az Orbán rendszert. Tölgyesi Péter megbillenésről beszél. Úgy érti Tölgyesi a megbillenést. De nem gazdasági megbillenés? Ebben a nem, a magyar társadalom, a magyar közvélemény megbillenéséről. Hát ez mikori véleménytől? Két hónappal ezelőtti. No. Tölgyesi azt magyarázza, hogy bár 98 és 2006 között volt egy olyan időszak, ez egy 8 év, ez alatt a 8 év alatt az MSZP meg a Fidesz fejfej mellett voltak. Tehát ez egy kiegyensúlyozott 8 év volt. De ezen a 8 éven kívül számos olyan alkalom mutatkozott a magyar félmúltban, amikor a társadalom megbillent. A társadalmi közgondolkodás, a közvélekedés, a közvélemény, a hatalmat és az ellenzéket illető narratíva megbillent. Ilyen volt az, amikor a MSZP összeomlott 90-ben, majd 54%-kal tarolt 94-ben. Az egy ilyen bebillenés volt. Ilyen volt 2006 után, amikor a MSZP megsemmisült, az SZDSZ felszívódott, és a Fidesz kétharmados többséget szerzett. Tehát ez a bebillenés, ez meg tud történni. És most az van, hogy a Fidesz mellé fölemelkedett a Tisza. Most fejfej mellett vannak. De ha Orbán Viktor nem fordítja meg a folyamatot, akkor ez a folyamat ezeknek az óriás, nagy részt ezeknek az óriás tüntetéseknek, országszerte zajló óriás tüntetéseknek a következtében megint egy ilyen bebillenéssel fenyeget. És még 14 hónap van a választásokig. Az alatt ez a megbillenés, ez megtörténhet, és az Orbán nem hagyhatja, nem nézheti ölbetett kézzel, hogy ez megtörténjen. És nekem meggyőződésem, hogy a Pride-dal szembeni gyülekezési törvénymódosítás az valójában nem a Pride-ot célozza, hanem valójában egy olyan precedens teremt, amely felhasználható lesz a gyülekezési jog korlátozására, és ezáltal az utca, ha visszaszerezni nem is tudják az utcát, kiüríteni még igen. És jó, erre figyelj, vonatkozik. Itt az, hogy a vonaglók, a kamionon és a gyerekek, ennek van egy hosszú, sok éves háttere, ez egy ismert fölfogás. Kiket védenének meg egy Tisza tömeggyűléstől? Ugye a gyerekeket szintén, vagy a lovakat, vagy a... Ezeheted. De eddig problémát okozott törvényt írni a saját érdekeikre? A saját pillanat... Nem, ez egy fantáziálás, hogy mit találnak ki egy új törvényre. Szerintem már álmodják az álmok álmodói, hogy mit kell kitalálni erre az új törvényre. Bizonyára nehéz elképzelni, hogy őnekik most tényleg a Pride-dal van problémájuk, mert tudod, nem rendezik meg a Pride-ot. Oké. Narratívát fogtak ebben a konfliktusban, hogy ne legyen Pride. De hol oldja ez meg a problémáikat? Uh-huh. Nem oldja meg. Tehát valójában ez egy pótcselekvés egészen addig, amíg pusztán a Pride-ra értelmezzük. De ha elkezdjük a Tiszára értelmezni, akkor ez cselekvés. Na de figyelj, Robi, te tényleg kinézed a Fiatal Demokraták Szövetségéből, akiket Soros György támogatott annak idején, és a legliberálisabb párt volt Magyarországon, még az SZDSZ-nél is egy fokkal bizonyos időkben élte, tagja volt a Liberális Internacionálénak. Hát hogy lehet ez? Hát elmúltak már azok az idők. Megváltozott. Megváltoztak a fiatal demokraták. Vénséges autokraták lettek, és még csak most jönnek a zsarnok matuzsálemek. De az a szocializmusba a Brezsnyev, meg ezek a vén. Van egy Cseh Tamás száma, Kelet-Európa, Európa Lichthofja, és abba mondja, hogy türanno gerontot rabant fejesek. Mert egy kurvára benne volt, tudod, az az egész. Tudod, az undor, az a bástyelvtárs típus, az kurva jó színész volt, mert tudod, hozta ezt a... Na de az a kemény, hogy ő szerepelt a Szomszédokban. Az a színész Bot Béla. Igen, az a színész. Bot Béla. Aha. A Szomszédokban. Aha, Bot Béla a tanári testületben, ahol Jutka szolgált, és bazd meg ugyanolyan öreg volt, mint a tanúban. Hát ez hogy lehet? Bazd meg Bot Béla állandóan ugyanilyen öreg volt. Bazd meg már a 60-as években ugyanannyira öreg volt. Bazd meg, ez döbbenetes. Ez döbbenetes. Ez egy biológiai csoda. Teljesen. Aha. Azon gondolkozom, olvasok-e a végére, vagy depressziósan zárjuk le az aput. Szerinted? Szerintem olvas. Komoly. Ne olvassak? Jó. Rejtő Jenő, Csontbrigád. Unalmas. Azt hittem hamvas. Ja. Ezt mondta. Egyébként van hamvas is, tehát lehetne szavazni, hogy hamvas vagy rejtő. Szavazzunk? Ki szavaz arra? Nem Elon Musk a szívtől az égig, nem. Ki szavaz arra, hogy rejtőtől a Csontbrigádból olvasson fel a tanult kollégám? Ki szavaz arra, hogy Hanvas Bélának a titkos jegyzőkönyvéből? Hát ez Csontbrigád lesz. Egyik kedvenc részem egyébként elmagyarázza a vörösbor ivás és a pálinka ivás közti különbséget. A mellkasa alatt a jobb, afrikai büntetőtáborba játszódik, ahol a tisztek is büntetésből vannak és szopnak, és ugye egy tisztről szól ez a rész. A mellkasa alatt a jobb oldalán időnként szaggatott szúrást érez. A máj. Jól tudja, hogy ott valami kezdődik. Általában a máj felől indul el a vég itt az egyenlítőnél. A halál csenget ilyen enyhe, elszórtan jelentkező tűszúrásokkal a szervezet ajtaján. Reketten vaktába bekiált a füllet csendbe. Pálinka, fél homály van. Az abrakra terített párolgó, vízes pokróz dohos szaggal súlyosodik a füllettirodára. Iszonyú a hőség. Egy inga óra ketyeg a falon, azután a káplár pálinkát hoz. Leteszi az üveget, de habozva megáll, mint aki mondana valamit. A kapitány iszik, aztán hosszú cippant a lazán sodort cigarettából. Akarsz valamit, te disznó? Kérdezi bágyattan. Szí, mon kaptán, nem lenne jó visszatérni a vörösborra? A vörösborral sokáig élhet itt az ember. Ki akar itt sokáig élni? na ülj csak le. Káplár zavartan leül. A kapitány kissé bizonytalanul felemelkedik, szétterpesztett lábakkal, mindakinél bomló félben az egyensúlyérzék, néhány nehézkes lépést tesz. Hatalmas alakja kissé elhízott, ami errefele nem a jól tápláltságtól van, hanem az emésztőszervek pangásának a jele. Most én mesélek neked a vörösborról, meg a pálinkáról, ami nem mindegy. Figyelj, Káplár! Franciaországban egyszerű étkezéstől a legfényesebb lakodalomig szomjukat, örömüket, ünnepüket vörösborral édesítik az emberek. A vörösbor nem tűri a magányos ivót. Címbora kell hozzá, vidám történetek, régi nóták, asszonyokra emlékeztetők, kártya és muzsika. Szegény Scrabin főhadnagy úr igen szépen hegedült, de meghalt, tehát fogd be szépen a szádat, kérlek. Annyiban igazad van, hogy vörös bort Scrabin nélkül nem lehet inni, de nem is szabad. Én azt mondom, hazaárulás. A vörös bor Franciaország nagy hagyományainak egyike, és bizonyos hazafias szertartással egyenrangúnak kell tekinteni, amikor isszák. De ha olasz őseimre gondolok, akik megszokták, hogy a quartorossót minden étkezéshez rendelés nélkül felszolgálja a pincér, akkor szintén kötelez a tisztelet ez itallal szemben, mert Olaszországban is több, mint egyszerű iszákosság a vörösbor élvezete. Ezért csak pálinkát szabad inni. A pálinka mámor a fenséges közönyt prédikál. Megveted a halált, és jó az élet is úgy, ahogy éppen van, illetve ahogy nincs. A vörösbortól eszedbe jut, hogy novemberben Rómában a Borghese Park fakoronái között növekvő mahagóni színű foltokba terjed az ősz, és alkonyatkor sok-sok harang zúg. Fáj a szíved, de képes vagy vágyódni, sőt remélni is, hogy egyszer majd eljutsz innen az örökvárosba, miután ilyen céllal búcsúzáskor bedobtál néhány centezimót a Fontana di Trevi nevű mesterséges vízesés roppant medencéjébe. A vörösbor elhozta Rómát a sok haranggal, de épp úgy mondhattam volna a firenzei Ponteveccio zsivajos környékét, vagy akár a génuai temető igen szomorú és mégis fenséges látványát mozdulatlan szobor tömegével. Akarsz cigarettázni, mi? Megengedem, tessék. A kapitány annyira szórakozott volt, hogy tüzet adott az altisztnek, amire ez felpattant ültéből, és össze-vissza szipákolt, de reszkető kezébe nem gyulladt meg a cigaretta. A vörösbor a francia és az olasz nép hatalmas történelmi katasztrófái idején táplálta a lankadó hitet, azzal az ösztönzéssel, hogy élni vagy remélni ugyanaz, mert a nagy nemzetek nem egyszer feltámadtak ismét tartós elhalálozásukból. És ebben mindig jelentékeny része volt a vörösbornak. A pálinka mámora nagy stílű belenyugvás. Meggyőz arról, hogy semmi sem fontos. Földi bajaidra feleletül megajándékoz az idő és tér fogalmaival. Ilyen roppant átlók között jelentőségedben eltörpülve boldog lehetsz megalázottan, és miután úgy érzed, hogy felesleges a világ, és a semmi is fontos a szereted. Ilyen egy közönyös csepp folyós Tolsztoj ez a pálinka. A vörösbor fáj, de azt mondja, jó lenne élni. Ha többet iszol, így szól, élni kell. Ha igen sokat iszol, ezt kiáltja, élni fogsz. És ez akkor is szép, ha nem igaz. Menj a fenébe, fiam. Az inga mindannyiunk felett a polgárosodás mindenek előtt. Hajrá Hunnia, hajrá Pannonok. Ez volt az Apu azért iszik, mert te sírsz. Jó éjszakát kívánunk.